भैया आपने कहा था कल कि संकल्प हो जाने पे अब बुद्धि को बुद्धि चित्त को प्रभावित करने की योग्यता आ जाती है, और चित्रण के लिए आपने कहा था कि वो उसमें कल्पनाशीलता पहले इधर उधर भागती रहती है भ्रमित में, और फिर अब संकल्प हो गया तो फिर वो उसको नियंत्रित कर पाता है। तो क्या जो कल्पनाशीलता होती है मानव में वो चित्त के कारण होती है कि चित्त एक्टिव होता है कल्पनाशीलता का इसलिए? मतलब ही दीदी है आशा विचार इच्छा, लिख लो। आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति बराबर कल्पना। आशा विचार इच्छा में अस्पष्ट गति, आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति बराबर कल्पना। आपन भाई नमस्ते। तो भैया कल्पनाशीलता जो होती है वो यही होती है? हाँ, ये तीनों मिला के कल्पनाशीलता है। अच्छा, तो जीवों में ये जो ये वाला वृत्ति और चित्त इतना एक्टिव नहीं होता हाँ, इसलिए इसीलिए उसमें नहीं होती कल्पनाशीलता। उसमें मन काम करता है शरीर के साथ। तो सेकंड क्रिया जब तक कार्य चालू नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे अभी आप कुछ सोचते हो, उसमें आपकी सुख की चाहना है, फिर कुछ चयन करते हो, है ना, फिर कुछ आप तुलन करते हो। तो तुलन होने से, चयन होने और तुलन होने के बीच में जो अंतर है उससे आपको पता लगता है कि आपके अंदर कोई प्रोसेसिंग हो रही है। यदि दूसरी क्रिया के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो होगी नहीं। एक से अधिक क्रिया होने पर ही भास होता है, आप या अपना जो भी आभास होता है कि हम हैं। तो वो मेधस्तंत्र का उसमें रोल है। जीवन तो दोनों में एक जैसे होते हैं, वहाँ पर जो मेधस्तंत्र है वो उसको इतने को सपोर्ट नहीं करता है, उतनी जीवन की क्रिया को वो सपोर्ट नहीं करता है। तो वहाँ पर जो उसकी कैच मेमोरी में, जो ब्रेन में है, जब वो तरंग बनती है जीवन की, तो वो ज़्यादातर टिकी नहीं रहती है उस पर, ताकि वो जीवन जीवन ही उसको रीड कर सके। इसीलिए वो समृद्धिपूर्ण मेधस नहीं कहा गया, लेकिन वो इतना समय अपने संकेत डाल पाता है और शरीर से संकेत ग्रहण कर पाता है। शरीर के संकेत जो आते हैं उसी को वो निवारण करता रहता है, उसमें अलग से उसके होने या नहीं होने का कोई उसको अनुभूति होता ही नहीं है। तो भैया कर्म स्वतंत्रता भी समृद्ध मेधस के कारण। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कहा। कल्पनाशीलता है तभी तो कर्म स्वतंत्रता है, तो बहुत बढ़िया सोचा आपने। कल्पनाशीलता नहीं होगी तो कर्म स्वतंत्रता क्या मतलब नहीं करता। हाँ, जैसे होगा ही नहीं। जैसे पत्थर है, उसमें कल्पनाशीलता नहीं है तो उसको कोई कर्म स्वतंत्र थोड़ी कह सकता है ना। तो जीवों में कर्म स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि वहां विचार ही नहीं है। एक से अधिक होने पर भी कोई क्रिया होगी ना विचार की, तो उधर विचार का मामला ही नहीं है। गाय जुगाली कर रही, उस समय कुछ सोच नहीं रही हो। कैसा लगता है सुन सुन के? अपने लगता है बड़े मजे में सोच रही हो, क्या मजे आ रहे हैं ना। उधर विचार नहीं है, या है तो बहुत ही आंशिकता में तुलन कभी कभी काम करता है। ये वाला खाऊंगी, ये वाला खाऊं, तो उसमें एक आंशिक रूप से तुलन काम करता है। नहीं मिलेगा तो मार के भगा देना है, तो एक विश्लेषण भी काम करता है। लेकिन वो इतना सूक्ष्म लेवल पे काम करता है कि उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो पाता है, क्योंकि मेधस्तंत्र कम पड़ जाता है ना। तो वो फिर संचेतना हो जाएगी। संचेतना का मतलब ही है वो कि संकल्प हो गया, वो संकल्प के साथ ये स्पष्ट थोड़ी विसिल मार रहा है, मॉनिटर मार रहा है या उधर वाला मार रहा है पता नहीं। हेलो, हाँ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत कम हो गई आवाज़। हेलो, थोड़ा कम करिए। हेलो, हाँ ठीक। तो जब स्पष्ट हो गया, उसको हम उसको भी चित्रित करते हैं, लेकिन वो नहीं करने के अर्थ में स्वीकार होता है। करने के अर्थ में जो है वो, करने के अर्थ में देखेंगे तो जो सुखी होने के आशय से जुड़ा हुआ है उतने को स्वीकार करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, माइक कौन क्या बोल रहा है? कई जानवरों में हाँ रोते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अपन तो सुखी होने की बात करें। संवेदना तो होती है, सभी जीवों में संवेदना होती है। मानव में संज्ञानशीलता की बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं यदि मानव भी सिर्फ संवेदनशीलता में जीता है तो वो मानव नहीं है, वो जीव हो गया। तो जानवरों में भी संवेदनशीलता है, मानव में भी संवेदनशीलता है, तो ये तो कोई हमारे में कॉमन हो गया। अब हमारा डिस्टिंक्शन क्या है, मानव होने का मतलब क्या है, इस संवेदनाओं को हम किस दिशा में प्रयोग करते हैं, वो दिशा का निर्धारण जो होता है वो चेतना के स्तर से होता है। तो मानव में संचेतना विधि से संवेदना नियंत्रित रहती है। हाँ, संवेदना का मतलब ये कि शरीर को कोई चीज़ खराब लगा तो जीवन को पता चलता है, जीवन उसमें हाथ पाँव हिलाता है। जीवों में जो है वो जीने की आशा के अर्थ में संवेदना होती है। जीवों में संवेदना किस अर्थ में होती है, जीने की आशा में। मानव में जो संवेदना होती है सुख से जीने की आशा में। तो संवेदना एक प्रकार का मैकेनिकल चीज है, ये एक मैकेनिकल, ये संवेदना ही है, ये आवाज आया संवेदना ही तो है। भैया ये देखा गया अगर पालतू कुत्ते को घर से निकाल दो तो बहुत थोड़े समय में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें जीने के स्थान पे सुख से जीने की बात हुई ना। ना जी, खाने को नहीं मिलता इसलिए हो जाती होगी, अदरवाइज तो कुछ ऐसा देखा नहीं गया। भैया एक शेयरिंग करना चाह रहा था, कल जो बात हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो मेरा प्रश्न था नैनो को लेकर, और मतलब एक चर्चा थी और सीक्रेट के बारे में, तो मैंने ये रियलाइज किया कल आपकी संबोधन के बाद कि बहुत सारे मेरे ड्रीम्स थे जो फुलफिल हुए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी थे, और उसमें मेरा एफर्ट बहुत थोड़ा रहा और बाकी लोगों का बहुत अधिक रहा। लेकिन मेरे मन में ये प्रधानता से ये बात रहती थी कि मैंने कोई ड्रीम देखा, मैंने कोई संकल्प किया और उस ताकत से कोई पूरा हो गया। कल मैंने रियलाइज किया कि मैंने जिन लोगों का सहयोग रहा उसमें, उनको शायद एक्नॉलेजमेंट मैंने पूरा नहीं किया। तो उन आज सुबह मैं उठ के सबको मैंने याद किया, हर प्रोजेक्ट को, हर ड्रीम्स मेरे कैसे। माइक कम हो गया भाई इनका। प्रांजल तुम कहाँ खो जाते हो, माइक कम है इधर, आवाज़ कम है माइक का। हाँ जी, तो मैंने वो सब मैंने स्मरण मेरे में आए तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों का मतलब जो मानव के ड्रीम्स को मैं सहयोग को पूरा करने में कितने मानव का सहयोग उसमें इन्वॉल्व है, ये एक बड़ी बात है, उसको शायद हम कहीं प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं करते जी, इसीलिए जागृति होता नहीं है। और इसलिए संबंधों में भी उसके कारण से जो और भरा पूरापन और मिठास आनी चाहिए शायद कहीं रह जाती है। बिल्कुल ठीक है कि हम सारा मतलब एक उसमें अहंकार का भी पोषण कहीं होता है कि मैं सोचता मेरे सोचने से ये हो गया तो ये रियलाइज हुआ। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली आपके लिए। देखिए ये रियलाइज अगर हो जाए तो हमारे में अब संवेदनशीलता बढ़ गई। वो तो अभी यहाँ नहीं है, इंदौर में कहीं है। डॉक्टर दीदी का नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत होगा तो वो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना, तो ये बात हमको समझ में आती है कि जो कुछ भी अभी तक हमारी कामनाएं रही उसके सफल होने में कामना होना और मानव का प्रयास होना, चाहे वो मानव आप ही हो चाहे मानव कोई और हो, तो मानव ही कल्पना करता है, कामना करता है, मानव ही उसको सफल करता है, और अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये जो अकेले का जो हमारे में बन गया है कि मैं सेल्फ मेड, एक सामान्य भाषा में सुनता हूँ कहीं ज़्यादा सेल्फ मेड, तो मैं धीरे से खुद उससे पूछता हूँ कि खुद ही पैदा हुआ था क्या ये सेल्फ मेड का क्या मतलब होता है, कि खुद ने खुद को बना दिया, यही मतलब होता है अंग्रेजी में तो उसका। तो सेल्फ मेड नाम की कोई चीज़ होती है, हाँ या ना, हाँ या ना? तो सेल्फ मेड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो यदि इतना हमारे में एरोगेंस आ गया, एरोगेंस का मतलब है कि हम इसको नहीं पहचान पाए कि मानव के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें मानव जाति का ही योगदान है, और ठीक है ना ये बात, अगर ये बात हमको समझ में आती जाती है तो शिक्षा का ये पहला दायित्व था कि ये हमको बताता कि जो प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चों को एजुकेशन होना चाहिए वो इस बात की एजुकेशन कि भाई तुम्हारा कोई कार्यक्रम सेल्फ मेड नहीं है, जो कुछ भी हम करते हैं, कामना भी करते हैं, वो है ना हम ही लोग पूरा करते हैं और हम सब मिलके करते हैं। एक आदमी की कामना कितने लोग मिलके पूरा करते हैं, तो कितना बड़ा एक नेटवर्क है, कितना एक सपोर्ट सिस्टम है, और कितना हम खाली महसूस करते हैं न, जबकि इतना मजबूत ये सिस्टम है प्राकृतिक विधि से। और यदि इसको हम नहीं समझ पाते हैं तो रीते के रीते खाली के खाली रह जाते हैं, है ना, और लगता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या स्ट्रगल कर रहे हैं भैया आप, है ना। तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा होता है वो सब माना जाती के सहयोग से ही है, जो कुछ बुरा होता है वो देखेंगे तो आपकी अयोग्यता से ही है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए आप में अयोग्यता है, और जो कुछ भी अच्छा हुआ उसमें मानव जाति का सहयोग है। अगर इस प्रकार से हम देख पाते हैं तो कृतज्ञता की बात बनती है। और जो कहा ही था कि जो कृतज्ञ होंगे वही जागृत होंगे आगे, जिनमें अभी कृतज्ञता ही नहीं आई उनमें जागृति तो अभी दूर है। कृतज्ञता सोचने से नहीं है, ठीक ठीक मूल्यांकन करने से, है ना। तो जिस प्रकार के हमने सिस्टम बना के रखे हैं, जो एजुकेशन है और जो सिस्टम है, उसमें तो कोई किसी को सहयोग करने का स्कोप ही नहीं है। लेकिन देखिए मानव का ताकत देखिए कि उस पूरे एजुकेशन और पूरे सिस्टम के बावजूद वो इसके ऊपर जाकर सहयोग करता है, वो है ना। आप देखोगे तो सिस्टम इज नॉट डिजाइन फॉर दैट, उसमें तो हमेशा ये है कि मानव को बिल्कुल सहयोग करना ही नहीं है, है ना। तो मानव को हमको सहयोग करना है, उसके लिए सिस्टम की बात है, चाहे वो भ्रमित मानव हो चाहे वो जागृत मानव हो, दोनों को हम कैसे सपोर्ट कर सके उसके सिस्टम की बात हो रही है। If you are trying to design any system, तो इसके लिए करना है। तो आज अगर देखेंगे तो जिस सिद्धांत पे, जिस नियम से, जिस प्रक्रियाओं के साथ मानव अभी जी रहा है जिन सिस्टम में, उसमें तो कोई एक मानव को दूसरे मानव का सहयोग करना ही नहीं है सिद्धांत के हिसाब से तो। लेकिन वो एक एक व्यक्ति का अपना एक एफर्ट है, क्योंकि उसके अंदर एक जो चाहना का कंपोनेंट है, जो उसको भास आभास है, उसके कारण वो मानव का कोई ना कोई सहयोग कर ही जाता है दिन भर में, जबकि सिस्टम ऐसा नहीं है। जैसे आदर्शवादी अगर सिस्टम की हम बात करेंगे, जो ईश्वरवादी चिंतन है, उसमें तो आदमी को आदमी का सहयोग करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सब पता चलता है कि सभी संसार माया ही है, भक्ति विरक्ति, उसमें क्या सहयोग है। भौतिकवादी सिस्टम जितना भी है, जितना मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, उन सब में क्या निकल गया है, उन सब में देखोगे तो आपको तो उसको यूज़ करके आगे बढ़ना है। आज आपको मौका मिल रहा है, आज आपको मौका मिला, किसी घर में पैदा हो गया तो उसको यूज़ करो, आगे बढ़ जाओ। किसी ने थोड़ा सा पढ़ा दिया, उसको उंगली पकड़ो, पोंछा पकड़ के आगे निकल जाओ, उसी के सिर पे पैर रखो, आगे बढ़ो, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? अपॉर्चुनिटी का मतलब इतना ही है कि एक मौका मिला छोड़ना मत, दोबारा मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से अवसरवादी था, क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, अवसरवादी। अवसरवादिता है एक प्रकार का शोषण, अवशोषण और क्या चीज़, किसने किसका खून निकाल लिया, है ना। अवसरवादिता ही कुल मिला के शोषण हो गया, ये समझ में आता है। तो अब तक हम प्रकृति में नियम को ठीक से समझे नहीं, तो अवसरवादिता को ही अपॉर्चुनिटी मानकर हम चल दिए भैया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो ये बताता हूँ, इट इज़ अ डिजाइन बाय द सिस्टम, लेकिन आदमी इससे बड़ी चीज़ें हमेशा तमाम वो आपको फिर भी सहयोग कर ही जाते हैं, जबकि कहा ऐसा नहीं कहा गया। ऐसे कहने वाले को लोग मूर्ख मानते हैं। भैया कितनी बार हमें सोचते हैं कि कोई किसी काम का नहीं है, सब स्वार्थी हैं, तो मतलब कहीं वही आता है कि हमें लगता है कि भाई हम अकेले ही सब कुछ करते हैं और कोई और सब बेईमान है। ज्यादातर ये लोग जुमला कहते हैं सब आलसी हैं, सब बेईमान नहीं करना चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। मतलब ये आगे अध्ययन शिविर में बैठे हैं 30 दिन के लिए, अंदर अंदर एक दूसरे के बारे में चलता है, पता नहीं क्यों आ गया, इसको कोई समझ में आने वाला है सकता इसको समझ में आएगा, इसको समझ में आएगा, इसको आएगा नहीं, आ गए कहीं से मोटिवेट होके, है ना, 1 महीने लगा रहे हैं, अब क्या समझेंगे ये लोग। ऐसे ही हमारे अंदर बना हुआ है, सुनने को मिल जाता है पीछे इधर तो ये बात हमको समझ में आए। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, जीव चेतना में जीने वाला आदमी भी जीव चेतना को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उससे अधिक के लिए प्रयास करना चाहता है, प्रयास करता है लेकिन सफल होता नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या अधिक होना है। ये प्रमाण इस बात का है कि जीव चेतना में जीते वक्त भी आदमी को जीव चेतना स्वीकार नहीं है। क्या वो कर जाए एक दूसरे के लिए, अपने लिए, उसको पता नहीं। तो जिन सिद्धांतों पर हम जी रहे हैं उससे बेहतर जीने का हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। जैसे हर आदमी बोलता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, फिर भी शादी करता है, काय करता भाई। तो कहीं ना कहीं उसको भाषा पर होता कि नहीं यार बातें जो भी हैं लेकिन ये सही तो नहीं है, आप बोलते जरूर हो मेरे को बताने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है ना, लेकिन आप खुद ही कन्विंस उससे नहीं है। उसका प्रमाण है कि आप शादी करते हो, आप बच्चे पैदा करते हो, अपनी ज़िंदगी का सारा कुछ अपने बच्चों को देना चाहते हो, है ना, कभी मौका आता है तो देश के बारे में सोचते हो, दुनिया के बारे में सोचते हो, धरती के बारे में सोचते हो, फिर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वापस चाय कहाँ मेरी इधर लाओ, है ना, वहाँ वापस करने लगता, आदमी करेगा क्या। शुभमान ठीक है ना, बात दो प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि मानव में संचेतना विधि से संज्ञानशीलता उत्पन्न होती है, तो संचेतना विधि क्या है एक, और दूसरा ये जो अवसरवादिता के बारे में चर्चा चल रही है, ये अवसरवादिता एग्जैक्टली मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट। संचेतना, साढ़े पांच क्रिया को संचेतना कहा, संज्ञानिता बोला इसको ना, और साढ़े चार क्रिया जो है उसको बोला संवेदनशीलता। तो संज्ञानीयता में संवेदनशीलता नियंत्रित रहती है, तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि साढ़े पांच के साथ साढ़े चार क्रिया काम करने लगी तो इसको एक कंप्लीट दस क्रिया चालू हो गई, उसका नाम हो गया संचेतना। साढ़े पांच क्रिया को कहा संज्ञानीयता, साढ़े चार क्रिया को कहा संवेदनशीलता। ये बात समझ में आ गई। साढ़े चार क्रिया जो है संवेदनशीलता क्या है, शरीर को स्वीकार करने से शरीर को बनाए रखने के लिए इतनी क्रियाएं मिनिमम आवश्यक हैं। यदि ये साढ़े चार क्रिया भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो वो आदमी अपने शरीर को जिंदा नहीं रख सकता, इसीलिए कह रहे हैं जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ये बात समझ में आया ठीक है भाई। तो ये जो दस क्रिया जब होगा तो ही संचेतना होगा। हाँ, ये पूरा हो जाना है संचेतना है। तो संज्ञानीयता क्या है, सहअस्तित्व क्या है, उसका अनुभव है ना, उसका प्रमाण, उसके आधार पर व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था की निरंतरता किस प्रकार रहती है और उसमें क्या मूल्य हैं, स्वभाव धर्म है, ये जो बात समझ में आई इसका नाम हो गया संज्ञानीयता। ठीक, फिर उसी का आगे बढ़ने वाला ये, तो अभी ऊपर का खाका जो है वो खाली है, तो ऊपर का खाका खाली होने से क्या हो गया, शरीर से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके लिए जितना भी एक फंक्शन चाहिए उतना फंक्शन चल रहा है। ये प्रकृति प्रदत्त है कि आपको समझदार होना आपकी मजबूरी नहीं है। देखिए कितना स्वतंत्रता का लेवल है कि आदमी समझदार हो तभी सुखी होता है, उसके बावजूद भी उसको समझदार होना प्रकृति ने ऐसा मजबूरी नहीं बना रखा कि पैदा होते समझदार हो गया हो, उसमें भी च्वाइस। तो पैदा होने से प्राकृतिक विधि से क्या होगा, शरीर को जिंदा रख पाते हैं। तो जब तक जीव चेतना में पूरी मानव जाति जीती है तब तक वो इस शरीर को जिंदा रख सकती है ना, और लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ अर्थ, है ना, उसके उसके स्वास्थ्य को खराब करके हम रख पाते हैं। संज्ञानिता उदय ही नहीं हुई है तो संचेतना पूरी प्रमाणित नहीं हो पा रही है। इस विधि से क्या हो गया कि वो, तो ये बात बाय च्वाइस है, अभी भी हम यहाँ बैठे हैं। यदि हम अपने च्वाइस को ठीक से पहचानें कि हमको समझदार होना है या नहीं होना है, अगर होना है तो क्यों होना है, तो ऐसे सब कारण निश्चित यदि होते हैं तो उसके आधार पर यदि हमारी आवश्यकता बनती है तो हमारी च्वाइस को हम पहचानते हैं और उस पर चलते हैं। इस विधि से मानव जो है समझदार होने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन ना समझ रहने पर फल जो आता है वो उसको स्वीकार नहीं होता है। ये एक छोटी सी की लगी हुई है कि भैया अभी सुखी होना चाहते हो तो समझदार होना ही है। इस विधि से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो चेतना और संचेतना में क्या डिफरेंस है? चेतना का मतलब हुआ कि व्यापक में हम सब ऊर्जित हुए तो हमारे में जो क्रियाशीलता प्रकट हो गई इसका नाम चेतना हो गई। बताया था दूसरे दिन, बताया था चेतना का मतलब है कि इस व्यापक में संपर्क होने से हमारे में क्रियाशीलता बनी, जड़ परमाणु जो है वो भी चेतना में संपन्न हो गया, तो क्या हो गया वो काम करने लग गया, मतलब कर ही रहा है उसी कारण, और चैतन्य परमाणु जो है वो भी काम करने लगा। वो क्या करने लगा, उसका काम भिन्न है, वो मैकेनिकल काम कर रहा है और ये मैकेनिकल के साथ साथ सोचने विचारने इच्छा करने का काम भी करने लगा, इसको कहे कि यह हो गया चेतना। अब संचेतना क्या है कि अब यह हमारी जो चेतना है, कल्पनाशीलता जिसमें खड़ी हो गई है, ये कल्पनाशीलता को हम संपूर्णता के साथ जोड़ दें। संपूर्ण क्या है, क्योंकि ये चेतना आप काय के लिए है, संपूर्णता को समझने के लिए। संपूर्णता क्या है, ये अस्तित्व ही है, तो आखिर ये अस्तित्व क्या है, सअस्तित्व रूप में है, और मानव क्या है, मानव का जीना क्या है, सुख क्या है, व्यवस्था क्या है, इत्यादि ये सारी चीज़ों को हम अपनी चेतना को संपूर्णता के साथ लाइनअप कर देते हैं, तो हमारे में अब चेतना में संपूर्णता स्थापित होगी। सिंपल बात है, उसका नाम हो गई संचेतना। संचेतना तो क्लियर होगी, कल्पनाशीलता जो भी संपूर्णता के साथ हम जोड़ दे तो संचेतना, पर चेतना जो है वो मतलब शब्द में तो समझ में आ रहा है, पर अभी ऐसा नहीं समझे व्यापक से मतलब क्या चीज संप्रिप्त होता है, जो भी आप बोल। व्यापक में देखिए सभी इकाइयां संप्रक्त है, जड़ परमाणु व्यापक में ऊर्जित होकर मैकेनिकल क्रिया करने लगता है, ये मैकेनिकल क्रिया करने लगा तो वो उसकी चेतना का स्तर क्या हो गया, मैकेनिकल की वो व्यक्त करता है। इसमें क्या दिक्कत हो गया, तो ये ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है वो, जब क्रिया हो रही है तो प्रमाणित क्या हो रही है कि उसमें पता चलता है कि उसमें ऊर्जा है, तो क्रिया के माध्यम से क्रिया दिखती है, ऊर्जा हमको समझना पड़ती है इस विधि से, है ना। ऊर्जा तो व्यापक से ही ऊर्जा है, व्यापक ही ऊर्जा है, चूंकि वो व्यापक ही ऊर्जा है, और जो मानव में जो इकाई में क्रियाशीलता है ना, वो क्रियाशीलता और ऊर्जा दोनों साथ साथ प्रकट हो रही है, ठीक। तो ऊर्जा को ही चेतना कहा गया, तो जो कुछ भी अभी हम काम कर रहे हैं, एक तो मैं काम करने वाला हुआ तो मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अभी जो व्यक्त तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, सअस्तित्व प्रमाणित होगा ना हर जगह। तो यदि मैं हूं ये व्यक्त होता है, तो मैं सोचता विचारता हूं, ये जो क्रिया हो रही है अब ये ऊर्जा का प्रमाण है। तो एक प्रकृति एक व्यापक दोनों मिलकर सअस्तित्व है, तो कोई भी एक चीज को फिक्स करते हो तो जो दूसरी चीज है वो प्रमाणित होती है। यदि हम व्यापक को सेंटर में रख के बात करेंगे तो क्रिया प्रमाणित होती है, क्रिया को सेंटर में रखते हैं तो व्यापक प्रमाणित होता है ना, दो चीज मिल गया है, ये कुर्सी और एक मैं हूँ। तो सअस्तित्व विधि से हम प्रमाणित होते हैं तो बैठने के बाद ही पता लगता है कि हाँ ये भैया हम बैठ गए। तो अगर इसके सेंटर में रखते हो तो हम बैठे हुए दिखाई देते हैं, हमारे को सेंटर में रखोगे तो ये इस पे बैठे हैं ये दिखाई देता है। इस विधि से हाँ, तो चेतना को व्यापक कहा गया और जड़ परमाणु उसको पाकर चेतना संपन्न हुआ, काम कर रहा है, और चेतना को पाकर ही चैतन्य परमाणु में भी क्रियाशीलता शुरू हुई और वो सोचने विचारने लगा। अब जिस प्रकार से जानकारी लेकर सोचता विचारता है तो अपने शरीर से तदाकार करके शरीर मूलक जानकारियों को व्यक्त करने लग जाता है, तो मानव में भ्रमित चेतना हो गई, जीव चेतना बराबर भ्रमित चेतना। और वो दूसरा प्रश्न की अवसरवादिता के कारण वो अवसरवादिता का क्या मतलब हुआ, जो भी अवसरवादी का ये मतलब हुआ कि दूसरे मानव का कोई हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं ना उसके किसी प्रयासों को, तो उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, है ना। तो भ्रमित चेतना में भी जीते हुए भी एक से अनेक जितने भी लोग जी रहे हैं, भले ही वो बहुत कॉन्शियस एफर्ट करके आपके साथ ही काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी कामना के साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आप जो कुछ पा रहे हो आपके किए से काफ़ी कई गुना ज़्यादा आप पाते हो, तो ये कहाँ से हो जा रहा है, तो दूसरे मानव के सहयोग से कुछ हो रहा है, दूसरे मानव के सहयोग से हो रहा है, इसको हम पहचानते नहीं। तो जिस समय ये हो रहा था हमको लगता है बस यही मौका है, लूट सको तो लूट, है ना। तो हम यहाँ से अवसरवादी मानसिकता में आ जाते हैं, नहीं तो हम व्यवस्थावादी मानसिकता में आते, यार यही नियम है, तो जब ऐसा स्वीकार करेंगे ऐसा ही होता है, तब क्या होगा, हमारे अंदर अवसरवादिता खत्म, हम ठीक से उसको रिसीव करेंगे तो ठीक से उसको डिलीवर भी करेंगे, ठीक से रिसीव करने पर ठीक से डिलीवर करेंगे उसको। भाई हम ठीक से समझ पाएंगे यार ऐसे तो हो रहा है, मानव तो मानव के काम आ रहा है, तो फिर आप मानव को देख के क्या होगा, आपको भी उसके प्रति एक नजरिया बदलेगा या नहीं बदलेगा, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होती, सब होती है, तो परस्परता एक दूसरे का प्रभाव है ही। हाँ जी, और कोई मुद्दा। ये जो इकाई का व्यापक में ऊर्जित होने की बात है, इसको थोड़ा सुबह अजय भाई से डिस्कस हो रहा था, अभी कुछ दिन पहले आपने कहा था कि हमारा शरीर भी व्यापक में ऊर्जित है, ऊर्जा और ताकत वहां से मिल रही है। ऐसा नहीं कहा था, भोजन का शरीर में जो परमाणु है, शरीर में जो कुछ परमाणु बने हुए हैं वो उसी व्यापक की ऊर्जा से चल रहे हैं। आपके खाने पीने से शरीर के परमाणु और अणु काम नहीं कर रहे हैं, कोशिकाएं भी उसके लिए काम नहीं कर रही है ना, वो सब परमाणु के लेवल पर जो ऊर्जा व्यापक में होने से काम कर रही है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा हमने कहा कि आहार विधि से क्या हो रहा है कि जो शरीर में जो एक व्यवस्था है ना, हार्ट किडनी ये तंत्र जितने हैं जिसको हम कहते हैं हृदय तंत्र, फुसफुस तंत्र, हड्डी तंत्र, स्नायु तंत्र, ये जितने तंत्र हैं उन तंत्रों के पोषण के लिए अभी जो भी आहार व्यायाम की बात हो रही। तीसरा बात कहा कि जो बल है, बल शरीर में जो बल है वो जीवन के प्रभाव है। कैसे कहा गया उसको कि वो जब जीवन जब पूरे शरीर में भ्रमण करता है तो प्रत्येक कोशिका के पास से गुजरने से उसके जैसे इंड्यूस इफेक्ट कैसे होता है ना, उससे वो कोशिका जीवंत रहती है। तो इसको जीवंत रखने वाला खाना पीना जीवंत नहीं रख रहा है, इसको जीवंत रखने वाला कार्यक्रम कौन है, वो जीवन ही इसको जिंदा रख रहा है। तो जीवन जिंदा रख रहा है तो बल कहाँ से है इसको, तो शरीर में सारा बल जो है वो जीवन से, खाने पीने से है ही नहीं। आप देखते हो कि एक आदमी दुबला पतला कितना काम कर सकता है भाई, इतना मोटा मोटा आदमी जरा भी काम नहीं कर पाता है, ठीक। बड़ा बड़ा वजन उठाने वाला भी कुछ काम नहीं कर पाता, 200 कम वजन उठाने वाला भी बहुत प्रोडक्शन करता है, काम करता है। तो ये तो सारा का सारा मानसिक स्थिति है, वो समझ में आएगा। और एक मानसिक स्थिति बताया, दूसरा डिज़ाइन बताया कि जो जीवन जो है जब भी गुजरता है वहाँ से तो वो उसको जीवंत बना देता है। हाँ, दोनों मिलाकर काम करता है। बल और जीवंतता, ये जीवन का रोल है इसमें। यस सर। और जो एनर्जी है, मतलब एनर्जी की कोई फॉर्म तो व्यापक के रूप में क्रियाशील तो है ही ना? वो तो परमाणु के लेवल पे महाराज, लेकिन उस सारी एनर्जी को केवल केवल परमाणु ही रूप में यूज होती है वो। लेकिन किसी रूप में तो वो हमारे उसमें प्रकट होती है, मतलब उसको हम फील कर सकते हैं या कुछ किसी रूप में तो कर सकते हैं, उसको अनुभव के रूप में फील कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं आप। जीवन ज्ञान जब होता है तब उसमें उसका अनुभव होता है, बाकी समय में हम उसको समझ सकते हैं। आप और हम लोग बैठ के अभी समझ सकते हैं, अनुभव एक चीज़ है, समझना एक चीज़ है ना। लेकिन उसको समझना, ये मानसिक स्तर पे समझ कि हम व्यापक में ऊर्जित हैं और सुरक्षित है, ये हमें कुछ बल प्रदान करता है कि नहीं? कुछ भी नहीं करता। इसकी समझ का कोई, इसके समझने से समाधान होने की संभावना है, समाधान से आपको बल बनता है। जीने का स्वरूप अगर आपके अंदर तैयार हो जाए तो आप मानव में जो है समाधान रूपी बल है। अभी ये समाधान रूपी बल कहाँ से है, तो इसके अनुभव से लिख सकते हो आप, व्यापक में अनुभव, व्यापक में अनुभूत होने से, व्यापक में अनुभूत होने पर विचार में समाधान का बल तैयार होता है, विचार में समाधान का बल तैयार होता है, जो कि व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में जीने में प्रमाणित होता है। एक मिनट लिख लें तो सबको, जो कि व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में जीने में प्रमाणित होता है। ठीक हो गया, सबने लिख लिया, ये बात मोटी मोटी समझ लीजिए। तो अस्तित्व में जब पहली बार अनुभव हो गया नागराज जी को, तो ये समाधान नाम की कोई चीज़ पकड़ में आई, वो बल बना। अभी हम समाधान को पहले समझते हैं, ना कि पहले अनुभव करना है हमको। समाधान को समझकर जीने में प्रमाणित करते हैं, उससे अनुभव की यात्रा। ये बात इसको क्लियर कर पकड़ कर रखिए। उसको आप ऐसे बैठ के खूब सोच के उसके बारे में बहुत मनन करने से आपको वो कृपा हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपको क्या करना है, बहुत सिंपल काम है, अनुभव के प्रकाश में जो भी समाधान रूपी विचार आप तक पहुंचा शिक्षा के माध्यम से, उस शिक्षा के माध्यम से विचार को ठीक से पकड़ के उसमें अपना मनन करके ऐसे जीने के स्वरूप में अपने को लगाना है। तो व्यापक अपना काम पहले भी जो कर रहा था वो करेगा, और आप है ना, नहीं मानोगे तो करोगे, तब भी वो कर ही रहा था, लेकिन हमारे को समाधान बल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अनुभव के प्रकाश में हुई। तो अब हमारे पास काम फिक्स हो गया, ये नहीं कि उसको अभी ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसका वो ध्यान रखेंगे, सम्मान करेंगे उसका, तो वो हमारे को कोई अच्छा राह दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो करता नहीं है, करने वाले तो आप ही हो, कर्ता पद में है ही नहीं हो, वो ऊर्जा ऊर्जा के रूप में है, करता नहीं है वहाँ पे कोई। तो ये समझ में आ जाए कि अब समाधान को कैसे हम ग्रहण करें और समाधान को कैसे हम प्रमाणित करें जीने में, ये कुल कार्यक्रम है। अनुभव करें ये भी अभी कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से तो सब विचार आ ही चुका है ना। आपको अनुभव भी हो जाएगा तो क्या कर लोगे, आपको अनुभव होने के बाद पुनः आपको अपने जीने में इसको प्रमाणित करना है ना। मान लेते हैं कि आप सोचो कि पहले हमको अनुभव हो जाए, तो उससे क्या हो गया, एक को हुआ दूसरे को, दोनों में अंतर थोड़ी हो जाएगा। और एक अनुभव संपन्न व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो दूसरा भी वैसे कह देगा, खाली अंतर इतना होगा कि वो सुखी होगा ये सुखी नहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो अभी ये हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम इसको लेके चलते हैं तो समाधान होने पर भी आप में सुख होता है। क्या सुख हो गया, एक प्रकार का आपको दिख गया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, सतर्कता सॉरी तर्क संगत हो गए अपन, और अभी व्यवहार संगत हो सकते हैं, इस जगह में पहुंच गए। व्यवहार संगत हो जाने के बाद अनुभव के लिए पात्र हो जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ इसके लिए करना नहीं है, ना अगरबत्ती, ना ध्यान, ना तपस्या। आँख मुनने का सारा कार्यक्रम अभी खत्म हो गया यहाँ के बाद, आँख मुनने का सब कार्यक्रम बंद। क्या कहा, आँख मुनने का कार्यक्रम बंद। अब आँख खोल के जीने की बात, आँख खोल के जियो। क्या आँख खोल के जीना है, जो कुछ भी एक अनुभव के उपरांत जो कुछ भी विचार बना, विचार का मतलब क्या होता है, कैसे जीना है, इसका नाम विचार। जीने का स्वरूप क्या होगा, एक बार हम मानते रहे भक्त है ना, संसार माया ईश्वरी सब कुछ करता, तो जीने का एक स्वरूप बताए। एक बार हम माने कि ये बिग बैंग थ्योरी है तो एक है ना, उसके आधार पर एक जीने का स्वरूप बताए, वो भी दो तरह के विचार। अभी नागराज जी को ये समझ में आया कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो उसके आधार पर एक जीने का विचार। ये जीने का विचार जो बना, स्वरूप बना, इसका नाम विचार है, और इसको हम पकड़ कर हम सब इसको अध्ययन कर सकते हैं है ना, और अध्ययन करके इसको आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद इसको जीने में प्रमाणित करते हैं। जीने में प्रमाणित होने का मतलब ये हुआ कि व्यवहार में क्या होना है, सफल होना है। उसका मतलब क्या हुआ, स्वयं में क्या होना है, अंतर विरोध होना है कि विरोध मुक्ति होना है, तो अंतर विरोध से मुक्त हो जाना है ना, विरोध मुक्ति हो जाना है। इस प्रकार से यदि हो पाता है तो तब ये माना जाएगा कि ये विचार व्यवहार में घटित हो गया। विचार का व्यवहार में घटित होने का केवल भाटिया साहब इतना मतलब समझ में आया कि अस्तित्व में कोई किसी का विरोधी नहीं है, तो इस सब बात समझ के यदि मैं मेरे अंदर से अंतर विरोध खत्म हो गया तो हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये विचार प्रमाणित हो गया, व्यवहार में प्रमाणित हो गया। अब जब हम अंतर विरोध से मुक्ति हैं तो अब जब जीने जाएंगे तो क्या है, तो जीने जाएंगे तो कोई विरोध को प्रकट ही नहीं करेंगे है ना। तो ये निगेटिव बात हो रही थी, पॉजिटिव में क्या कहेंगे, पूरकता को प्रकट करेंगे। इस विधि से अब जो है वो परस्परता में व्यवहार शुरू हो गया। इसका क्या फलन हुआ वो आगे हम समझेंगे। इसका फलन ये हुआ कि सामने वाला व्यक्ति में भी अब ऐसे विचार के प्रति आकर्षण बना और वो भी अपने विचार को पूर्ण करने के लिए आपसे सहयोग लेने लगा। इस प्रकार से ये पूरी बात है, ये बात समझ में आ गई। तो करने का काम बिल्कुल क्लियर कट पकड़ लीजिए, इधर उधर जाने से कुछ होने वाला इसमें नहीं है। yeah. क्योंकि ये देव चेतना को भी उसी प्रकार से प्राप्त है ना, भ्रमित चेतना को भी प्राप्त है, मानव चेतना को भी प्राप्त है, पत्थर को भी प्राप्त है, ये सभी इकाइयों के साथ न्यायपूर्वक विधि से प्राप्त है। कोई इसको गाली दे तो भी प्राप्त है, कोई इसको आरती उतारे तो भी प्राप्त है। आरती वाले के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है, गाली देने वाले के साथ कुछ कम हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि ये सभी इकाइयाँ अपने अपनी पात्रता अनुसार इस व्यापक को प्रमाणित कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो अपनी अपनी पात्रता अनुसार, कहाँ गए विज्ञान ग्रुप वाले, फोन लगाओ उनको, अरे सावनी को फोन लगाओ, सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार है ना इस ऊर्जा को प्रकाशित कर रही हैं। सभी इकाइयां अपने अपनी पात्रता अनुसार इस ऊर्जा को प्रकाशित करती हैं। जैसे जड़ इकाई, उसकी अपनी एक पात्रता है, चंद्रमा उसकी एक पात्रता है, ये धरती इसकी एक पात्रता है, भ्रमित मानव उसकी एक पात्रता है, जीव है ना, जागृत मानव उसकी एक पात्रता है, ठीक, जीव जंतु उसकी एक पात्रता है, प्राण कोशिका उसकी एक पात्रता है, उन सबकी अपनी अपनी जो पात्रताएं हैं उनके अनुसार यही ऊर्जा सह अस्तित्व में प्रमाणित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। और कुल मिला के प्रकाशित जो होना है वो पात्रता के अनुसार इस ऊर्जा को हम प्रकाशित करते हैं। जैसे यदि मैं कोई समाधान की बात यहाँ पे करता हूँ, बोलने में भी जीने में भी, तो समाधान जो बल बन गया है क्या हो गया, मानव की एक पात्रता से यही व्यापक जो ऊर्जा है यही समाधान के रूप में प्रमाणित हो रही है। ये ताकत है, ये ताकत खाने से नहीं आती, देखो कुछ ताकत हमारे शरीर में खाने पीने सोने से आती है ना, ऐसा हम देख पाते हैं मानते हैं, ऐसा आती नहीं है लेकिन आती जीवन से ही है, मगर ऐसा लगता है हमको कि ये ताकत, ऐसे ही मानव में जो समाधान है ये भी एक ताकत है, और ये ताकत जो है ये मतलब इसका कोई मात्रा नहीं है, है ना। दो तरह की ताकत, एक निरपेक्ष ताकत लगता है खाने से आ रही है, आ रही है मतलब कुछ व्यापक से कुछ जीवन से, दोनों के सहित से ऊर्जा और ताकत आ रही है, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है इसमें, जीवन में अक्षय शक्ति संपन्न है, व्यापक जो ऊर्जा है वो परमाणु ही उसमें क्रियाशील होता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक मशीन मैंने बना दी यहाँ पर अब वो व्यापक से ऊर्जा देने काम करने लगेगी, है ना, ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो सापेक्ष ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक, क्या पता आगे कुछ कोई कर ले तो मुझे पता नहीं, लेकिन सापेक्ष ऊर्जा एक निरपेक्ष ऊर्जा, सापेक्ष ऊर्जा जो काम करने के बाद हो रही है, परमाणु ने कुछ काम कर दिया उसके बाद जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसका नाम है सापेक्ष ऊर्जा, लेकिन परमाणु को जो ऊर्जा मिल रही है वो निरपेक्ष ऊर्जा, वो व्यापक है। तो काम से पहले ऊर्जा तैयार है, हाँ बिल्कुल है भैया, उसके बाद काम है, तो यही तो अद्भुत है, तो ये तो अद्भुत बात है भैया, अद्भुत तो बात है ही सब, अस्तित्व तो अपने आप में अद्भुत है। पहले इसके अंदर कुछ डालेंगे शरीर में फिर काम कर पाएंगे, वो बात तो ठीक नहीं है बिल्कुल। भैया आप कह रहे हैं कि अंतर विरोधी कारण है उसका व्यवहारिकता में प्रमाणित नहीं होने का, तो टोटल वही है कि अंतर विरोधी है, स्वयं का स्वयं से विरोध होना ही व्यवहार में प्रमाणित नहीं होने का कारण है, बस स्वयं से स्वयं का विरोध का मतलब यह हुआ कि महामानव होकर मानव को ठीक ठीक नहीं समझ पाए, तो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता हमारे में खड़ी हो गई, वही व्यवहार में प्रमाण का अभाव है। तो अब पूरे मानव का अध्ययन करके हमारे अंदर मानव विरोधी जितनी मानसिकताएं हैं वो सरोधी कैसे हो जाती है, उस पर काम कर रहे हैं कुल मिला के। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो सच्चे होते इतना ही है। एक बात और है यहाँ पर, जो जीवन है वो व्यापक से व्यापक में जो ऊर्जा उससे ऊर्जित है, और परमाणु दूसरा भी उससे ऊर्जित है, और जो शरीर है उसका पोषण के लिए हम भोजन कर रहे, तो शरीर का काम मतलब शरीर किसको शरीर मानते हैं आप, ये जो जड़ परमाणु उसको शरीर मानते हैं क्या, जड़ परमाणु को शरीर मानते हैं क्या, अपन परमाणु के लेवल पे शरीर मानते हैं क्या, या शरीर एक प्रकार का मैकेनिज्म है ठीक है, तो वो किसी फंडामेंटल एटम से और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसके लिए तो व्यापक में ऊर्जित है वो, उसके लिए आप कुछ खाना पीना नहीं करते, आपके नहीं, तो शरीर तो में जो लोहा है वो तो जीवन है। अरे सुनो तो, अभी जीवन कहाँ से आएगा, आपके शरीर में जो लोहा है, आपके शरीर में जो लोहा है उसका जो परमाणु काम कर रहा है उसके लिए क्या खाते हो आप, उसके लिए तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे लोहा है ना सब मिला मिलू के बना हुआ है, ठीक, फंडामेंटली तो एटम, उसके बाद अगर देखेंगे तो उसी पे कुछ बढ़ के कुछ हो गया कोशिका है ना, रस रसायन, तो वो उनमें जो भी एटॉमिक लेवल पे जो जितनी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए अपने को कुछ भी चिंता की जरूरत नहीं है, ना अगरबत्ती लगाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, ना कुछ, वो व्यापक में ऊर्जित होने से कर ही रही। अब बाकी ये बन गया एक मैकेनिज्म, तंत्र इसको कहते हैं तंत्र, जैसे एक तंत्र ये है कि यहाँ से आवाज़ निकल के वहाँ पहुँची, अब हमको ये काम कराना ना, तो इसके लिए हम कोई सापेक्ष ऊर्जा को इसमें डालते हैं, एक प्रकार की बैटरी लगा दी यहाँ से, है ना, तो एक प्रकार का ये सापेक्ष ऊर्जा है, ये परमाणु के काम करने से हो रही है। तो फंडामेंटली अगर हम समझेंगे आगे परमाणु विकास, तो ये समझ में आता है कि परमाणु जिस प्रकार से दौड़ता भागता है उससे जो काम होता है उसका प्रोडक्ट है फिर ये हीट मैग्नेटिज्म। तो ये बात निकल के आई कि जो जीवन है वो शरीर के माध्यम से ये अपने आप को मतलब जानना चाहता है और प्रमाणित करता है। और तो जीवन में जो अक्षय शक्ति है, सुनो, जीवन में जो अक्षय शक्ति है वो अक्षय शक्ति का प्रकाशन इस शरीर की विधि से होता है। तो एक तो ये हो गया कि टेक्निकली तो वो जीवंत बनाकर रखता है शरीर को, और अपने में यदि समाधान होता है तो समाधान की ताकत को व्यक्त करता है जीने से। ठीक, तो इस प्रकार से शरीर में बल है, एक तरफ जीवंत रखने से, दूसरी तरफ समाधानित होने से। समस्याग्रस्त होने से कोई बल नहीं आता है, जीवंत बना रहता है। अधिक समस्याग्रस्त होने के बाद जीवंतता पे प्रश्न खड़ा होता है। अधिक समस्याग्रस्त हो जाने के बाद कोशिकाओं को जीवंत बनाकर रखने की भी ताकत उसकी कम हो जाती है। अरे डिप्रेशन में आ जाने के बाद, तमाम तरह के अवसाद में आने के बाद, है ना, वो कोशिकाओं को जीवंत बनाकर रखना भी उसके लिए भारी पड़ने लगता है। हाँ, जीवंतता का भी बल कम पड़ जाता है, तो कई सारे असाध्य रोग उसमें चिपक जाते हैं। देखो छोटी सी बात, एक उदाहरण लेते हैं। एक आदमी के साथ अभी पूरा उसका जीवन है और शरीर है, ठीक, और एक मिनट बाद वो चला गया, जीवन उसके जीवन वहाँ नहीं है, मतलब अब जीवन का प्रभाव, जीवन ने अपना प्रभाव शरीर पे से छोड़ दिया, हटा दिया। और एक मिनट के बाद ही आप देखोगे कि उस पूरे शरीर में डीकम्पोज होने की एक्टिविटी शुरू हो गई। क्या हो गई? डीकम्पोजिशन। 5 मिनट बाद कुछ, 20 मिनट बाद कुछ, 1 घंटे बाद कुछ, इतना सारा डिकम्पोजिशन कहाँ का, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, सब जगह से फटाफट चालू हो जाता है ना। तो कहाँ से आ गए इतने सारे कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस कहाँ से आ गए? तो डिकम्पोजिशन के लिए जो कुछ भी तत्व चाहिए वो तो शरीर में पहले से रहते हैं, पहले से ही वो रहते हैं, खाली जीवंत, जीवन के प्रभाव में वो चुपचाप अपना दूसरा काम करते रहते हैं ना, उसको खाने को पचाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते, सब दूसरा काम करते रहते हैं। जीवन का प्रभाव है चुपचाप रहना, अभी चलो दो, है ना, तो वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे ही जीवन का प्रभाव कम हुआ तो उसी खाने लगे थे फटाफट। हाँ, उसी खाने लगे थे, काम है, इतना अच्छा डिजाइन है। तो यदि हम अवसादग्रस्त होते हैं, यदि हमारे अंदर कोई समय में जीने की आशा थोड़ी देर के लिए भी कम पड़ती, थोड़ी सी देर के लिए भी, तो उतनी देर में है ना, उनको क्या पता लगता है, उनको ये मैसेज कम्युनिकेट होता है कि जीवन तो गया, है ना, तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आप तुरंत वापस आप एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं अभी मेरे को जीना, बच्चे की शादी करके मरूंगा, है ना। अब इस बीच में बोलते हैं 4 बीमारी हो गई आपको। हाँ, तो जीवन का प्रभाव है ही हर जगह। तो ये समझ में आ जाए कि जीवन का प्रभाव शरीर को जीवंत बना के रखना, और फिर एक विचार के रूप में समाधान को एक शक्ति के रूप में, एक बल के रूप में प्रस्तुत करना, ये दोनों मिलाकर मानव में क्रियाशीलता को हम ठीक ठीक पहचान सकते हैं। ठीक है ये बात? ठीक है। तो ये आप देखते हो कि कई लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, कुछ भी खाते पीते रहते हैं और बोलते कुछ नहीं हुआ इसको, यार हम तो जिंदगी भर कचोरी तरफ देखे नहीं, समोसे तरफ, और यार लो जी ये भी हो गया और वो भी हो गया, है ना। तो होता रहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ खाने पीने से नियंत्रित नहीं है। इसीलिए आज तक हम कोई औषधि, कोई चिकित्सा विधि को हम आज तक प्रमाणित नहीं कर पाए कि ये एकमात्र विधि, जाओ ठीक हो जाओ, क्योंकि मानव के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव में बड़ा जो कार्यक्रम है वो जीवन का रोल है। तो जब तक जीवन में समाधान की स्थिति में हम जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, मानव समाधानित हो जाएगा, मानव परंपरा में समाधान सुनिश्चित होने के बाद अब सही चिकित्सा कौन सी है, प्रमाणित चिकित्सा कौन सी होती है, उसको हम लोग शोध कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही चीज़ का किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हम बोल देते हैं इसकी प्रकृति अलग है, ये है वो है ना, तमाम तरह की चीज़ें हम कहते हैं। हाँ जी, तो ये जो जीवन व्यापक से जो ऊर्जा ले रहा है, मतलब ऊर्जा उर्जित है, लेना ले देना नहीं है, उसी में डूबा है, हाँ उसी में है, तो ये बात अभी हमको सूचना के आधार पर है जी, ठीक है, इसी बात के बारे में जब हमको पता चल जाता तो अनुभव होता है, ऐसा कुछ है? हाँ, भ्रमित स्थिति में भी सूचना या अध्ययन विधि से हम कहाँ पहुँच जाते हैं कि मैं हूँ ये पता लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लेकिन मैं ऊर्जित हूँ ये पता लग जाता है ना, सोचने से पता लगता है कि मैं हूँ और ऊर्जित हूँ। अनुभव में क्या चीज़ होने वाला है, मैं और ऊर्जा, ये दो एक साथ है, ये अनुभव की तरफ जाने वाले आदमी की स्वीकृति और ये अनुभव संपन्न व्यक्ति की स्वीकृति, इतने अंतर है खाली, उस अनुभव के रुकने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही अंतर होने वाला है। क्या आप और आपको अभी क्या हो गया, दो एक साथ हैं तो दोनों का पता चल गया, मैं और ऊर्जा का दोनों का ठीक ठीक पता चला और दोनों साथ साथ हैं, इसका नाम है अनुभव। तो भ्रमित मानव में मैं उर्जित हूँ, अभी थोड़ी देर आप सोचेंगे तो आप चलने फिरने के लिए, सोने के लिए कुछ करते रहते हो, सोचने के लिए क्या खाते हो, इच्छा करने के लिए क्या खाते हो, तो ये तो दिखता ही कि आप में ऊर्जा है, हर जीवन में ऊर्जा ऊर्जा है, ये दिखाई देती है। हम उर्जित हैं इसको तो कोई भी देख सकता है नहीं, देखने का मतलब समझना, तो ये हमको समझ में आता ही है। अनुभव किसको कह रहे हैं कि जहाँ पर मैं और ऊर्जा ये दो एक साथ होते होते भी, अलग अलग होते हुए भी एक साथ हैं और साथ साथ होते हुए भी अलग अलग हैं, सह अस्तित्व है, ऊर्जा इसमें पारगामी है ना। जीवन ज्ञान यहाँ पे कहा और दर्शन ज्ञान क्या कहा, ठीक है? ठीक। हेलो भैया, अभी आपने कहा कि जो समाधानित मानव होता है जागृत, तो फिर चिकित्सा का सही स्वरूप उसे पता पड़ता है, भ्रमित अवस्था में सही स्वरूप सामने नहीं आता है। तो जैसे बाबा जी थे, समाधानित थे, जागृत भी थे, लेकिन मैंने सुना है जो लोग उनके संपर्क में रहे कि भाई उनको भी तरह तरह की बीमारियां थी, तो क्या उनके रहते हुए वो सही स्वरूप चिकित्सा का प्रकट नहीं हुआ, अगर हुआ तो, या उस पर काम तो नहीं हो पाया? उसको वो एजेंडा बनाया नहीं ना, वो कहाँ, मैं अभी भी मैं भी नहीं बनाता हूँ, वो कहा को बनाने लगे। तो उस समय ना ना उसमें देखिए, हर समय जागृत जागृति में हमको कोई आवश्यकता पहचान में आएगी कि नहीं आएगी, कि सब काम एक साथ हम शुरू कर दें, तो आवश्यकता है। ये मानवीय परंपरा में मानवीय चिकित्सा की बात हो रही, तो पहले परंपरा ठीक हो या पहले चिकित्सा ठीक हो, क्या दोनों एक साथ होने में क्या अड़चन हो ही नहीं सकता है? सहज विधि से स्वस्थ रहना, अरे भाई हो ही नहीं सकता है ना, जब तक मानव में मानवीय लक्ष्य की स्थापना ठीक से ना हो जाए, हम एक समाधान की परंपरा ना बना ले, तब तक चिकित्सा को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। मानव भी प्रमाणित नहीं हुआ, चिकित्सा कैसे प्रमाणित हो जाएगी? बिल्कुल, ये तो अभी आपने जो बताया उसी इंस्टेंस से क्लियर है कि अगर मानव ही प्रमाणित नहीं हुआ तो शिक्षा मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे प्रमाणित होगी, क्योंकि मैं और शरीर ये दोनों को अलग अलग उस अंदाज में नहीं देख रहा है। मतलब ये ऊर्जित भी अगर व्यापक से, तो ये भी समझ में आना पहले बहुत जरूरी है, और शरीर के लेवल पे भी जो पोषण की आवश्यकता है अगर उसे सही समय पर अगर उतना नहीं भी दिए, तो भी अगर जीवन के अंदर इतना बल है मतलब अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, तो बना सकता है, ऐसे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक बात, हाँ जी। तो भैया चिकित्सा की चीज स्पष्ट ना हो, लेकिन स्वस्थ जीवन की शैली तो भ्रमित मानव हो सकती है, नहीं हो सकती है? सुनो तो, भ्रमित में और भ्रमित मानव और भ्रमित मानव परंपरा में एक भी आदमी स्वस्थ नहीं। आप चिकित्सक हो, आप घोषणा कर सकते हो कि आप स्वस्थ हो? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सारा कार्यक्रम अभिभाज्य जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमको समझ में आता है कि जब भी हम समझदारी के साथ काम करेंगे तो उसमें प्रायोरिटी तय होती जाती है। प्रायोरिटी विहीन समझदारी होती है क्या, है ना? जैसे हमको अभी क्या काम करना है, दो घंटे बाद क्या करना है, चार घंटे बाद क्या करना है, वो तो समझदारी की रोशनी में तय होगा कि रात में सोना है तो अभी सो जाओ, सुबह उठना है तो अभी से उठ लो, ये थोड़ी हो सकता है। तो ये समझ में होता है कि कोई चीज़ें क्रम से सजने वाली चीज़ें। मानव में जब तक समाधान समृद्धि की परंपरा नहीं बनेगी, आदमी खुशहाली से जिएगा नहीं, तो शरीर का क्या आयु होता है और क्या इसमें रोग होता है पहचान में कैसे आएगा? क्योंकि तमाम दिक्कतें तो हमारी भय से, लालच से, क्रोध से, हिंसा से हो रही हैं, है ना, निराशा से हो रही हैं। तो उसके कारण जो शरीर में दिक्कतें आ रही है उसको अभी हम पहचान ही कहाँ कर पा रहे हैं, उसको कर भी लें तो निपटारा कैसे करेंगे? हर डॉक्टर दूसरे पेशेंट को बोलता है कि यार चिंता नहीं करना, चिंता करने से टेंशन बढ़ता है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चिंता मत करना, और खुद ही करता रहता है। फिर से पेशेंट दोबारा आ जाए तो टेंशन आता है, अभी तो गए तुम बताया ना तुमको, तो ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। चलिए एक बात लास्ट, अभी अभी जो है इतना रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, 80% बीमारियां लाइफ स्टाइल बेस्ड हैं। लाइफस्टाइल बेस्ड मतलब उनको लाइफस्टाइल को ठीक करके करेक्ट किया जा सकता है, और ऐसा होते देखा जा रहा है। अरे उसके मेरे बारे में क्या कहते हो? एक मिनट, अभी बताएं, आपको थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए। भय से, जब भी आप भयभीत होते हो, शरीर में हार्मोनल सिस्टम बिगड़ता है या सुधरता है? बिगड़ जाता है। और ये भय कहाँ से आ रहा है? अभी ये जो अधूरी परंपरा है जिसमें, है ना, जिसमें लूट मार, युद्ध, ये सब जो भी चल रहा है, व्यापार, कोई किसी का नहीं, है ना, युद्ध, शोषण, पॉल्यूशन, अगर इसमें कोई भी आदमी जिएगा वो भयग्रस्त होगा कि नहीं होगा? तो यदि आप ये कह रहे हो कि हमने 80% का पता कर लिया, क्या पता कर लिया आपने? जब तक ये पता नहीं चला कि ये भय से हो रही है और भय का निपटारा जब तक जागृत परंपरा नहीं होगा तो क्या पता कर लिया? खाली समस्या पता लग जाने से कोई हल थोड़ी हो जाता है। समस्या को गा देने से, समस्या को बजा देने से हम समाधान संपन्न हो गए ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये तो समस्या पता लगी, भय से हो रही है। भय का कारण देखो तो ये है, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, ये सब। शिक्षा को अपन ने व्यापार बना दिया, चिकित्सा को अपन ने व्यापार बना के रखा। दोनों यदि व्यापार रहेगा तो मानव जाति भयभीत रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल। अब पता नहीं कौन सा सामान बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा। दुकान में जाते हो सामान खरीदने अपनी च्वाइस से तो आप भयभीत रहते हो, आप कार खरीदने जाते तो भयभीत रहते हो, पता नहीं कैसी मॉडल में मिल जाए आपने कोई जिसमें कोई सामान डिफेक्टिव लगा हो, है ना। हर वक्त ऐसे ही। आजकल आपको एक गाड़ी के कई प्राइस मिलने लगे, एक ही गाड़ी के मॉडल के आपको कई प्राइस मिलेंगे। तो जब अंदर जाओ पता लगता है क्या वो, आप अगर कम कराना चाहते हो 25,000 तो कोई एक पार्ट निकाल के दूसरा लगा देते हैं, 25,000 कम कर देते हैं आपकी मन ऐसा। अब तो अब हर जगह आपको भय है, ठीक है ना। रोड पे निकलोगे तो लौट के घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ट्रेन में बैठोगे तो कहाँ फूट जाएगी, क्या होगा, बम फूटेगा। तो आप ये भय के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। शिक्षा, बैंक लूटे थी, ये वो सब जगह लूटमार हो रही है, तो कहाँ से हो जाएगा ये? तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले भय खत्म करें, तब तो कहाँ स्वास्थ्य के लिए काम होगा। तो स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, जब तक मानव परंपरा में शिक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं करते हैं एक भी आदमी सुखी नहीं तो एक भी आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। कोई आदमी किसी भी भीड़ में पूछ लो कितने आदमी स्वस्थ, एक भी हाथ नहीं उठाएगा, किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत निकलेगा। ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से हो गया? तो इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अरे 100 साल में नहीं हो गया, 100 साल पहले 5% से ज्यादा हाल थे, बीमार नहीं होते थे। अरे फिर वही बात, ये आंकड़ों में, ये सब आंकड़ों की बात छोड़ो, 100 साल के पहले और बुरे हाल थे। 30 साल में आदमी बुड्ढा दिखता था, और आदमी की एवरेज आयु क्या थी देख लो पता करके डेटा में। ये सब हम खाली गाना गाते रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पुराना जो एवरेज आयु है वो मुश्किल से 35 से 40 साल था, आज वो 60-65 साल हो गया एवरेज आयु। तो ये समझ मानो कि पहले सब लोग ज़्यादा जीते थे। एक बीमारी आया पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था डायरिया से ही, है ना। छोटी सी बीमारी है ना जो होता था उसमें से निपट गए ढेर के ढेर लोग, ठीक। जिसको टीबी हो गया उसको मानते थे कि अब तो उसको मरना ही है, घर वाले छोड़ के झाड़ के नीचे, तेरे कारण हम और मरेंगे, चल टीबी हुआ के झाड़ के नीचे छोड़ देते थे, है ना। और एवरेज आयु हमारा बहुत ही कम था, पूरे वर्ल्ड का एवरेज आयु बढ़ा है भैया। अपन किसी के प्रयासों को सराहते ही नहीं है, पीछे अच्छा था गाना गाते, आगे अच्छा। आप अगर ठीक ठीक देखना सीखोगे दृष्टि बदलेगी तब दिखेगा आपको, कुछ ऐसा नहीं है। तभी हम थोक में बच्चे पैदा करते थे, कितने बचेंगे किसको पता है। मैं अपने दादी से पूछा इतने सारे क्यों पैदा करते थे, क्या सोचता इसके पीछे, बोलते आखिर में देखें कितने बचते हैं। ऐसे ही था भाई, आजकल हम जनरली ज़्यादातर लोगों को बचा के ले जाते हैं, हर बच्चे को बचाने लगे। इसमें कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत मरते थे। अब डायरिया हो गया नहीं संभलता था, पता ही नहीं था हमको, हमको पता ही नहीं था कि कैसे इनका लालन पालन होगा। हम बातें करते पीछे बहुत अच्छा था। अरे मैं जब छोटा था तो मैं देखता था हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो बहुत छोटे मैं तो मैं देखता था कि एक अंधेरे कमरे में, इंदौर में रह के, सविन नगर में, तिलक नगर में हम रहते थे, एक अंधेरे कमरे में वो माँ बेटे दोनों को और बच्चे को रख देते थे एकदम अंधेरे कमरे में। कोई हाइजीन वाइजीन नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो अंदर जो पड़ रहे, ठीक है। ये अब 30-40 साल पुरानी बात, तो ज़्यादातर लोग उसमें मरते थे, है ना। दूध नहीं पिलाना कहीं है मान्यता, कहीं क्या मान्यता है, उसको गंदे में रखो, नहलाना नहीं। अब तो अब हम ज़्यादा समझ गए हैं कि फटाफट नहलाओ धुलाओ चकाचक करके बढ़िया लपेट लुपुट देते हैं, खूब बढ़िया खिलाते पिलाते हैं, और ज़्यादातर है ना बढ़िया तरीके से बच्चे, ज़्यादातर बच्चे बचते हैं अभी। और हम भिड़े रहते हैं मेडिकल साइंस की बुराई करने के लिए, क्योंकि हमारा काम ही बुराई करना, क्योंकि अपना धंधा चलता है उससे, है ना। अरे ऐसे ही है, तो अभी को सही से मूल्यांकन करना थोड़ी आता है हमको, ठीक है। इसके बाद व्यापार घुस गया तो कई तरह की बीमारी, दवाइयाँ हो गई, दवाइयों से कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ गए, लेकिन मरने तो आज भी नहीं देते हैं, मरने तो आज भी नहीं देते हैं। जीना आपको आया नहीं, मरने उन्होंने दिया नहीं, दिक्कत क्या हो गया। तो भैया इसके अलावा भी क्या कर रहे थे सुनो तो, उसके अलावा भी क्या कर रहे थे, ठीक बात। वो तो उसका भी प्रावधान अभी भी है, लेकिन गेट के बाहर जाकर करना जो भी ट्राई करना है ना हमारे को। हमारे को दूसरा काम करना है ना हमको। भैया देखो, जंगली लोग ज्यादा बलशाली रहते हैं, है ना। जंगल में जंगली जानवरों के साथ ट्रेनिंग लेना, उनके साथ जूझना, बंदर बंदर से छलांग लगाना, तो शरीर का एक फिटनेस लेवल एक लेवल तक बढ़ जाता है। उसके आधार पर लड़ना झगड़ना है ही हमको, तो लड़ने झगड़ने की ही ट्रेनिंग होती थी। पूरा स्कूल एजुकेशन काय के लिए? लड़ने के लिए भैया, जंगली जानवर से लड़ना या आदमी से लड़ना, है ना। तो इसके लिए ट्रेनिंग, तो उसके लिए खान पान, वो सबको आदमी ने पहचाना, उस प्रकार से लोग अपना बल बढ़ाते थे। अभी समझ में आ गया लड़ाई झगड़ा का जो मेन जगह है, अब लड़ना है लेकिन कहाँ पे? कॉपी किताब में लड़ना है, पेन पेंसिल से लड़ना है। तो उस प्रकार का अब ट्रेनिंग होने लगा। युद्ध तो अभी भी चल रहा है लेकिन अलग अलग लेवल पर हो रहे हैं। तो जिस लेवल, जिस तरह की तैयारी, जिस जो आगे का कार्यक्रम है उसके लिए तैयारी करते हैं, तो उस प्रकार से हम बल लेवल को पहचान सकते हैं। अभी भी कोई कोई लोग देखते हैं अपना तैयार कर ही लेते हैं, अभी 7 फीट के आदमी और 250 किलो के और पहलवान और ये और वो, है ना, खली बली होते हैं, पाए जाते हैं सब। ठीक है ये बात। तो ये बल क्या हो गया, शरीर में अपन ने आवेश को भर दिया, तो सारे बल का प्रकाशन वहाँ आवेश से चल रहा है ना। तो उस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, कल एक इम्पोर्टेंट बात हो रही थी कि किस प्रकार से ये जो 4.5 क्रिया है, इसमें एक भ्रमित जीवन किस प्रकार काम करता है, उस समय क्या ये जीवन में क्रियाकलाप क्या हो रहे हैं मानव में, और उसी प्रकार से जागृत मानव में जीवन में क्या क्रियाकलाप हैं, उसी प्रकार से एक अध्ययनरत मानव में क्या क्रियाकलाप हो सकते हैं, या इन क्रियाकलाप को सुनिश्चित करने जाते हैं तो अध्ययन की प्रक्रिया अपने में सटल होती है, उसको हम लोग समझ रहे थे। ठीक है ये बात। भाई कल विश्लेषण पे बात हो रही थी लास्ट में। हाँ, विश्लेषण पे बात हो रही थी। तो क्या और कैसे की बात हो रही थी? कैसे और कब की बात हो रही थी? विश्लेषण का मतलब है कैसे हो, कब हो, कितना हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या किया जाए, वो सब विश्लेषण का मुद्दा है, एनालिसिस। क्या का मुद्दा? तो ज्ञान का मुद्दा है। क्यों का मुद्दा जो है वो प्रयोजन का मुद्दा है। तो विश्लेषण में क्या और क्यों नहीं आता है? है? क्या है आचरण, ये लिख रहे हैं। हाँ, मतलब वो कैसे के अर्थ में लिखा हुआ है कि जागृत मानव जो भी आचरण कर रहा है वो क्या कर रहा है, मतलब शब्द में क्या हो रहा है, लेकिन कैसे के लिए हम जानना चाहते हैं कैसे हो रहा है ये सब। तो उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो विश्लेषण का अगर ये कहें कि जो भी आपके कंसर्न है वो क्या है। हाँ ठीक है, उनका उनको मैक्रो और माइक्रो लेवल पे उनके लिए है ना, आप अपने को कैसे उनकी पूर्ति होगी, कैसे की पूर्ति क्या से बताना शुरू करें भाई? तो जैसे हमने देखा कि अभी हम लोग अध्ययनरत मानव में बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसमें, इसको पहले ठीक ठीक समझ लेते हैं। चयन में हमने देखा कि हमने एक जागृत मानव का चयन कर लिया, एक प्रस्ताव, प्रस्ताव का चयन हुआ, इस पर हम काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और ये प्रस्ताव क्या है, विचार के रूप में है, व्यवहार के रूप में है, कार्य के रूप में है। विचार व्यवहार कार्य के रूप में जो प्रपोजल आया वो व्यक्ति विहीन तो होगा नहीं, तो कोई व्यक्ति भी होगा उसके साथ। इस प्रकार से हमने ये प्रमाण को देखकर प्रमाण की स्वीकृति होगी, अब ये चयन हो गया हमारे लिए कि ये कुल मिला के मुद्दा है ना। कोई यहाँ वहाँ का मुद्दा अपने बचा नहीं, जैसे अभी यदा कदा कोई प्रश्न आ भी जावे तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि उनका कोई बहुत मतलब इसमें निकलता नहीं है। अब जो भी एक जागृत मानव जीता है उसका एक प्रमाण अपने सामने प्रस्तुत हो गया, उसको हमने अपने में चयन कर लिया कि मानव का कुल जीने का मतलब इतना ही है भैया, हम इतने हो जाएं इतने पर्याप्त है हमारे लिए। ये अध्ययनरत मानव में अपन इसको देख रहे हैं, है ना। जागृत हो जाएंगे तो वो वैसा काम करेंगे। अभी आस्वादन में कल कहा कि हम ये सब क्यों करते हैं, सुखी होने की अपेक्षा में, आशा में। तो जितना अभी हम जहाँ भी जिस उम्र के पड़ाव पे पहुँचे हैं, यदि इतने पे वापस हमारे में आशा है तब तो जाकर ये अध्ययन अध्ययन हो सकता है, जिसमें आशा का ही टोटा पड़ गया हो, अरे क्या हो पाएगा भैया, हम महिला होकर क्या कर पाएंगे, ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं भाई, इतनी दिक्कत है, हम क्या कर पाएंगे, नौकरी तो लगी नहीं अभी, हम क्या कर पाएंगे, शादी तो हुई नहीं अभी, क्या कर पाएंगे, है ना, और उम्र ये होगी अभी, हम क्या कर पाएंगे, और अभी तो पैसे ही नहीं हमारे पास, अभी पैसे ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे, तमाम जितनी चीज़ें लग रही है उतनी देर के लिए, जितनी देर ये आशा नहीं है तो उतनी देर अध्ययन हमारे में हो ही नहीं सकता। एक निराशा में डूबा हुआ आदमी अध्ययन नहीं कर सकता, निराशा संपन्न आदमी अध्ययन नहीं कर सकता, ठीक है बात, तो निराशा से बाहर आना जरूरी है। तो उस हाँ ये सब पैरेलल सेटिंग, ये पांच बटन को ट्यून अप कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ट्यूनिंग करते हैं ना, पांच बटन है आपके पास, तो अपने पांच क्रियाओं को आप ट्यून अप कर रहे हो, तो उसमें कोई अध्ययन नाम की चीज घट रही है, ये कह रहे, ये बात समझ में आई, ठीक है ना ये बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी यहां तक हम पहुंच गए, तो ये सब कैसे हो रहा है, ये न्याय की अपेक्षा में तुलन में, यदि न्याय की दृष्टि को हम खोलते नहीं है, चाहे वो प्रयास पूर्वक हो, इसमें प्रयास हमको इतना ही करना है, ये तो सहज ही है, क्योंकि ये तो प्रमाण आपको दिखेगा तो आप कहाँ भागोगे इससे, भाग जाते तो भाग जाते अपन भाग पाएगा इससे, बल्कि हर बार है ना, और इसकी तरफ हम क्या हो रहे हैं, आकर्षित होते जा रहे हैं, तो भागना बनता नहीं है, क्यों जैन साहब, अगर भाग पाते तो भाग जाते, अब तो भाग नहीं सकते आप, है ना, तो कैसे हो गया कि प्रमाण के प्रति तो स्वयंस्फूर्त विधि से आदमी आकर्षित होता जाता है, ठीक। आशा भी देखेंगे तो ये यदा कदा हमारे में आती रहती है ना, ये जो है ये ही हमारे को प्रयास करना पड़ता है कि ये जो मानव जाति की अविभाज्यता है, ये न्याय नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, या अपने में न्याय की आवश्यकता हमको लगती है कि नहीं लगती है, कि हम न्याय संपन्न होकर जीना चाहते हैं कि नहीं जीना चाहते, ये शरीर यात्रा में हम न्यायपूर्ण जी पाएं, इसकी हमारे में कामना है या खत्म। तो यदि है तो इस न्याय के दृष्टिकोण से ही आगे हम सब चीज़ों को लेकर चलते हैं, है ना, इसमें किसी भी प्रकार का प्रिय हित लाभ अपना पराया की दीवाल इसमें रहता नहीं है, तो आपको न्याय के दृष्टिकोण से इसको सुनना होता है, इसको आपको जगाना जरूरी है। तो उसके मूल में क्या बात बताया कि मानव जाति अविभाज्य है, ये एक न्याय की बात हुई, सर्वशुभ में ही हमारा सबका भला हो सकता है, सबके भले के बिना हमारा भला होता नहीं है, ये अजम्पशन में आना जरूरी है, और जीने देकर जीना, इसी को कह रहे हैं कि उपकार की प्रवृत्ति। तो न्याय जो है वो उपकार से जुड़ा हुआ है, हम सब अपनी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी से कुछ बेहतर घटित हो ऐसी हमारे अंदर कामना है या नहीं है, हम अपराध पूर्वक जिए, है ना, चंद्रशेखर भाई दिख रहे हैं आज, अच्छा जी, तो हम अंदर अपराध बुद्धि से जिए या उपकार बुद्धि से जिए, है ना, अगर ये हमारे में बहुत पहले क्लियर कट होने की जरूरत है, हमारी कामना क्या है, जैसे जिस प्रकार से माना जाती है अभी तक जिए हैं हम लोग, जिए हैं हम सब इस धरती पे अपराधी होके जिए हैं कि नहीं जिए, तो हम उपकारी होके जी सकते हैं, जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सकते हैं तो आगे देखेंगे, एक आदमी तो जीता ही है, तो सकते हैं वाली जगह में आ जाए, तब हम अब यहाँ से बात आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आके रहना चाहते हैं, वो कई बार बोलते हैं हम भी आएंगे हम भी काम करेंगे, मैं बोला यार मुख्य काम क्या है वो समझ लो भाई, भैया हम भी काम करेंगे ना, मैं बोला काम करने की बात नहीं है, ये उपकार की प्रवृत्ति हमारे में क्या एंगल से काम करने की बात है ना, उपकार क्या है, सीखे हुए को सिखाना, अब इसके लिए करना क्या है, क्या डिजाइन बनेगा, सीखे हुए को सिखाना, समझे हुए को समझाना, और किए हुए को कराना, दिग्गज सेवन क्या है उपकार, सीखे हुए को सिखाना, है ना, समझे हुए को समझाना, और जो हम कर पा रहे हैं, किया है हमने निर्णय, ऐसे किए हुए को करा पाना, है ना, तो अब दूसरे मानव के प्रति हमारे में अपने आप ही यह परंपरा के लिए, ये परंपरादायी जिसको बोलते हैं ना, परंपरादायी दृष्टिकोण, इससे अपने आप ही एक परंपरा खड़ी होती है, परंपरा की पूर्णता होती है। तो ऐसे उपकार की प्रवृत्ति को हमारे को अध्ययन विधि से सेटल करने की जरूरत है। एक सीमा में जब ये जाके कहीं बैठ जाती है ना, तो दूसरे स्वरूप में क्या हुआ कि जागृत मानव का जैसा भी जो आचरण है, वो क्या आचरण कर रहे हैं, कैसा आचरण हो रहा है, उसको हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर तन का क्या किया, मन का क्या किया, धन का क्या किया, यहाँ ऐसे क्यों किया, वहाँ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये सब हमारे लिए एनालिसिस होता है। किसका अध्ययन कर रहे हैं हम यहाँ पर? जागृत मानव का आचरण का विश्लेषण कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ शब्द भी आए हुए हैं, जैसे सम्मान की एक परिभाषा है। तो सम्मान की परिभाषा क्या, और ये विश्लेषण में जाता है पहले, है ना, कैसे हम अभी किस प्रकार से हम सम्मानपूर्वक जीते हैं, उसका एक ढांचा खांचा हमारे सामने एक विश्लेषण में आता है। एक जागृत मानव किस प्रकार से सम्मान में जीते हैं, उसका विश्लेषण हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो मानव में अधिकार है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मानव में अधिकार है कि 4.5 क्रिया में ही 10 क्रिया संपन्न मानव जो कुछ करता है उसका अध्ययन कर सकते हैं। 4.5 क्रिया की ताकत कितना है कि 10 क्रिया का जो आउटपुट है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए यही तो बात है कि इसमें हर आदमी को अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। 5.5 जो भी है क्रिया वो 4.5 के माध्यम से व्यक्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 में ये ताकत पहले से ही है, ये है तभी तो ये होती है, तो उधर भी इधर भी है ना, कॉमन चीज है। 5.5 क्रिया क्या है, ये 5.5 क्रिया क्या है, इसको हम कहते हैं सअस्तित्व मूलक है। ये सब क्या है, अस्तित्व को समझने वाली क्रियाएं हैं ये। तो ये सअस्तित्ववादी क्रियाएं हैं और ये परंपरा की क्रियाएं हैं, जो परंपरा में हम लोग जीते हैं उसकी क्रिया है। तो 5.5 क्रिया का सारा कुछ जो भी रिफ्लेक्शन है वो 4.5 क्रिया में आता है। जीने के स्वरूप यहाँ से बनता है, गाइडेंस यहाँ से रहता है, तो ये इसको तो ये झेलता ही है। इसीलिए ये 4.5 क्रिया में है ना, ये दो मानव में अभी हम साथ साथ संबंध पूर्वक बात कर रहे हैं, तो अनुभव की रोशनी जो है 5.5 क्रिया है उसकी रोशनी में क्रियाकलाप हम जो कर रहे हैं, ये ये ये क्रियाकलाप हो गया है ना, और ये अनुभव की रोशनी हो गई, और ये अनुभव की रोशनी को हम अनुभव के लिए सोच रहे हैं। तो सारे क्रियाकलाप, अनुभव की संपन्न व्यक्ति जो क्रियाकलाप करता है वो सारे क्रियाकलाप को हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक तो भाषा और एक आचरण। ये भाषा में तो अपने पास सब लिखत पढ़त में आ ही गया, उसके बाद अब खाली आचरण का स्वरूप बनता है। तो 5.5 क्रिया से जो कुछ भी जीने का स्वरूप निकल के आता है उसको जीने में जो व्यक्त करने जाते हैं वो 4.5 क्रिया के माध्यम से होता है। चित्रण पूर्वक ही करेंगे, स्मरण को चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन करते हुए जिस प्रकार से एक आदमी जीता है उस प्रकार से जीने के स्वरूप में हम खड़े हो जाते हैं, है ना, ये वाली बात बनती। ये बात समझ में आई? हाँ, माइक में बताइए। हेलो, अभी समझने के क्रम में है और अभी जीने का प्रयास भी हो रहा है, तो इसमें जो उपकार वाला पार्ट है, समझोगे को समझाना, सीखोगे को सिखाना या किए का कराना, ये क्या प्रमाणित हो सकता है कि यह समझने के बाद ही फिर प्रमाणित होगा? यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये दाई रूप पे फिर जीने का स्वरूप 5.5 क्रिया जिस प्रकार से घटित हुआ उससे 4.5 क्रिया प्रभावित हो गया। 4.5 क्रिया हमारे पास है ही, तो हमारे पास जो 4.5 क्रिया है इसको वहां तक ले जाना है जिस प्रकार के कि 10 क्रिया संपन्न व्यक्ति जो 4.5 क्रिया को व्यक्त करता है वहां तक जाएगा। इसी का नाम अध्ययन और अभ्यास है। ये बात समझ में आया? तो अभी वो उपकार विधि से जीते हैं, तो हम कौन सा अपराध विधि जीते हैं? जैसे हमारे पूरे डिजाइन, इसमें कोई अपराध नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। यदि इसमें अपराध हो जाएगा तो फिर हम कभी भी अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे, या हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, या हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप दारू की दुकान पर बैठ कर थोड़ी ना कोई आप अध्ययन कर लोगे, है ना? तो आपका अध्ययन काल भी क्या कैसा रहेगा? अध्ययन काल भी उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से कि एक आदमी जीता है भाई। ये बात समझ में आती है? तो या तो अपराध ही होना है या उपकार ही होना है। तो हमारा डिजाइन क्या हो, डिजाइन में कैसे लेके जाएं? तो डिजाइन तो हमारे को जागृत मानव से मिल ही रहे ना, तो उपकार के डिजाइन, जैसे हम लोग यहाँ पे आए पहले दिन से क्या कर रहे, उपकार ही कर रहे, जितना समझे उतना लोगों को समझा रहे हैं, जितना किए हैं उतना करवा रहे हैं, है ना, और जो कुछ सीखे हैं उसको सिखाते हैं। इसमें कोई बोले उपकार हो ही नहीं रहा है, ठीक। इसमें व्यक्तिगत देखते हैं तो फिर उपकार नहीं होता, और इस डिजाइन में अगर जीने में हम सहकारी सहयोगी सहभागी होते हैं तो दायित्व अपना प्रमाणित होता है। ठीक बात है। अब आप में इस उपकार को पकड़ के चलते हो तो आप में ग्रोथ होती है, आप में ग्रोथ होना बचा है अभी, अगर इस उपकार वाली लाइन को हम पकड़ेंगे नहीं दिगी सेवन, तो हमारे में ग्रोथ कैसे होगा, है ना? हम इसको नीचे कर लो तब तो हमारे में ग्रोथ ही नहीं होगा, कि भैया अभी तो हम ऐसे ही हैं, ऐसे कर पाएंगे तो फिर क्या कैसे ग्रोथ होगा? तो अभी हमको, हम ऐसे हैं, हमको ऐसे होना है, इसके लिए ताकत मारेंगे ना, तो उपकार की लाइन को तो अपने को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जीने का जो दिशा है वो तो दो ही दिशा बनता है, या तो अपराधी दिशा बनता है या उपकारी दिशा बनता है ना? इंडिविजुअल योग्यता का मुद्दा नहीं है। अभी हम क्या सोचे कि पहले इंडिविजुअल योग्यता की बात, हम इंडिविजुअल योग्यता की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जब मैं और आप मिलकर हम लोग एक परिवार की बात कर रहे हैं, और परिवार मिलकर एक व्यवस्था की बात यदि कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में भाटिया जी इंडिविजुअल योग्यता का कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी व्यवस्था में अभी जागृति को इनकलकेट करने की जरूरत है, या इंड्यूस करने की जरूरत है, जागृत मानव के आचरण को वहाँ इंड्यूस करने की जरूरत है। तो अब हम सबका ग्रोथ होता रहेगा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक आदमी अपना ग्रोथ के लिए बैठा रहे, वो जिंदगी निकल जाएगी तो पता नहीं चलेगा हमारे में ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही है कुछ डिलीवर करने से, है ना? तो डिलीवर क्या करना है उसको पहले फिक्स कर दो कि भैया ये डिलीवर होना है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, उसको बनाए रखने के लिए अपने आप ही हमारे में ग्रोथ होता है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो और कोई आगे बढ़ने का तरीका ही नहीं है। तो ये समझ में आ जाए कि न्याय की दृष्टि बराबर उपकार की दृष्टि को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, अभी तो हम ऐसे हैं जी, अभी तो हम नहीं कर सकते, इसको बहुत दूर हैं, तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते, हमको समझ में भी कुछ आने वाला नहीं है। तो भैया हाँ, न्याय की दृष्टि प्रधान है, धर्म सत्य उसके पीछे है, न्याय प्रधान धर्म सत्य, तो वो ये इस प्रकार से हमको ये बात समझ में आएगी जी। तो इंडिविजुअली अयोग्यता के वजह से तो ये कर नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है। तो योग्य होने के लिए भी इस अनुकरण मॉडल में हम चलते हैं, तो ये भी प्रमाणित होता है और अपनी ग्रोथ भी उसमें होती रहती है। ऐसा होता है भैया, प्रकृति में ऐसा नहीं है कि आपका ग्रोथ हो गया और उधर कुछ मिला ही नहीं, उधर कुछ हुआ ही नहीं दुनिया में, अस्तित्व में ऐसा नहीं है, सअस्तित्व है। आपको कुछ होगा तो उसका कोई ना कोई प्रमाण बनेगा ही बनेगा, ये बात समझ में आती है? जैसे एक पेड़ बढ़ गया और धरती को कुछ मिला ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। पेड़ ये बोले अभी तो मैं बढ़ रहा हूँ जी, अभी तो मैं बढ़ रहा हूँ, है ना, अभी तो मैं दे नहीं सकता, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा मानव में तो है ही नहीं। पेड़ में चलो मान लो होगा भी, तो मानव में ऐसा नहीं, क्योंकि मानव तो कुल खेल क्या है, मानव का कुल खेल कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता उसकी जो है अभी वो भ्रमित थी, अभी वो जागृति के साथ खड़ा हो जाए, है ना? जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको एक मंत्र दे दिया जाए कि आप मैं भैंस हूँ, तो आपके सिंह निकल आते हैं, ये कल्पनाशीलता का ब्यूटी है। तो आप वो कल्पनाशीलता को हम भैंस के साथ लगाएं, या वो कल्पनाशीलता को हम जागृत मानव के साथ लगाएं, ये हमारा चॉइस। तो हम जागृति के साथ लगाते हैं तो अभी दिशा कार्यक्रम लक्ष्य सब वहाँ से पहचान में आता है। हमको क्या पता चला कि मानव का अलग समाधान समृद्धि है, हमको किसने बताया कि न्याय क्या होता है? तो ये हमारे को तर्क विधि से समझ में आ रहा है, भाषा विधि के साथ, तर्क जुड़ने के साथ, आचरण जुड़ने से कुछ हम कह पा रहे हैं कि हम भी करेंगे। इस प्रकार से ये बात बनी। अब जो पांचवी क्रिया है, मतलब जो एक और क्रिया है, उसका नाम है चित्रण। चित्रण में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। चित्रण क्या काम करता है? रूप और गुण का। तो रूप और गुण के आधार पर जो हमारे प्रीवियस चित्रण है, हमने सबने एक उम्र में आके, जैसे बता रहे हैं कि 10, 11, 12 साल में आदमी सारा तन मन धन को लेकर चित्रण कर लेता है, उसी के आधार पर जीने को सोचता है। तो अभी भ्रमित मानव में रूप और गुण के सिर्फ दो भाग, सम गुण और विषम गुण, इसको भी हम समझ लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके आधार पर हमने चित्रण बना के रखे हैं। क्या है गुण, थोड़ी इसकी बात कर लें। ये कैसे में जो दयापूर्ण कार्य व्यवहार है, हाँ जी, इसका थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। मानवतापूर्ण आचरण में तीन बातें हैं, स्वधन, है ना, मूल्य चरित्र, नीति, है ना। तो मूल्यों को किस प्रकार जिया गया हम इसको देखते ही हैं। कौन से मूल्यों का? शिष्ट मूल्यों का निर्वाह जो किया गया। विश्लेषण में क्या चीज हुआ, जागृत मानव जिस प्रकार से मूल्यों का अनुभव करते हैं, वो एक प्रत्यावर्तन का मुद्दा है, वो आपको हमको क्या पता चलता है। लेकिन उस मूल्यों का अनुभव के उपरांत जिस प्रकार का जीवन जिया जाता है, शिष्टता व्यक्त की जाती है, वो शिष्टता आपको हमको सबको दिखाई देती है, उसी के स्वरूप में हम कोई प्रमाण को पहचानते हैं। तो उन शिष्ट मूल्यों को हम ठीक ठीक पकड़ने जाते हैं, उसका अध्ययन हो सकता है, उसी से शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय होती है। तो मानवतापूर्ण आचरण में जो मूल्य है उसका चरित्र है, चरित्र में स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब क्या? दया का केवल मतलब इतना होता है कि जितनी जिसकी पात्रता है उसके अनुसार उसमें है ना विचार को स्थापित किया जा सके, उसका नाम है दया। अब मतलब क्या हुआ? तो जो कुछ भी वो जो करते हैं उससे आदमी की समझदारी बढ़े, कुल मिला के ये काम होता है। तो उसको बहुत प्रैक्टिकली हम देखने गए तो क्या होता है भाई वो? तो प्रैक्टिकल देखने से समझ में आया कि एक भाषा है, एक उसके साथ विचार जो कि जो बात कही जा रही है उसके साथ एक आचरण है। तो जो भी आचरण किया जा रहा है उसके पीछे का क्या तर्क है, क्या योजना है, उसको ठीक ठीक रखना। कुल मिलाकर इस प्रकार से यदि बात होती है तो उसको हमने एक नाम दिया कि पारदर्शिता। क्या नाम दे सकते हैं उसको हम? पारदर्शिता। हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, पारदर्शी होना। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चनेबल पहले होना। क्वेश्चनेबल का मतलब कि मेरे सभी आचरण पे कोई भी प्रश्न कर सकता है। पहले अपने कुछ हिसाब के अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आपने ये किया तो ये क्यों किया, और ऐसा किया तो ऐसे क्यों किया। तो आप तैयार हो अभी सभी अपने आचरण का ऑपरेशन कराने के लिए, है ना? तो क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चनेबल होगा तो उसका उत्तर चाहिएगा, उसको जो प्रश्न होगा तो उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर होगा तो उत्तर कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना मांगता है, जो आपने पहले कहा वैसे उत्तर आना चाहिए, क्या वो मैच करना चाहिए जो आपने किया। तो कहने और करने के बीच में उत्तर आएगा, तो वो दोनों दोनों जगह से अगर कनेक्ट हो गया तो एक प्रकार से ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार हो गया। क्या हो गया? इससे दूसरे आदमी को कुछ समझ में आया कि आखिर क्या हुआ। इसको कह रहे हैं पारदर्शिता, है ना? हमारे बोलने और करने के बीच में यदि कोई किसी को स्पष्टता का अभाव हो तो वो पूछ सकता है, पूछने के बाद उसको ठीक ठीक क्लियर किया जा सकता है और उसको वापस पारदर्शी हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है उससे। इस विधि से चलते आते हैं, इसका नाम हो गया दयापूर्ण कार्य व्यवहार। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ये है इसका। इस प्रकार से अपन विश्लेषण करते हैं इसको, ये ठीक हो गया बात? विश्लेषण की बात यहाँ पूरी होती है। तो विश्लेषण में अभी पूरा मूल्य चरित्र नीति है उसका हम विश्लेषण करेंगे। मूल्य में शिष्ट मूल्यों का विश्लेषण होगा। चरित्र में हम देख रहे हैं कि स्वधन में जीना तो किस प्रकार जागृत मानव स्वधन में जी रहा है और किस प्रकार से हम जिएंगे और आगे अगली पीढ़ी कैसे और जिएगी और कैसे ये धीरे धीरे धीरे धीरे और शुद्धता की तरफ जाएगा, उसका विश्लेषण मांगते हैं हम। सभी विश्लेषण चाहिए हमको, किस प्रकार से ये जो अमीरी गरीबी में जो दीवार है इसको जागृत मानव कैसे मिटा के जीता है, किस प्रकार से हम जिएंगे वो अपने आप ही उदय होता है हमको, कैसे आज कल कल को और कितना बढ़िया डिजाइन बनाएंगे उसके बाकी और कितना बढ़िया बनाएंगे, इसको हम समझ ही सकते हैं, है ना? जैसे अभी हम लोग कर ही रहे हैं कि एक प्रकार से यहाँ तक जहाँ तक हम MCVK में पहुँचे वहाँ पर एक तरीके से अपना प्रायिक दीवार या धन को लेकर जो भी मुद्दा था उसको कोई अपन एक तरीके से सॉर्ट आउट किए और उससे बहुत अच्छी प्रेरणा हुई। कई लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं इस फ्रीडम का, वो करते रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को। और आगे इससे बेहतर कैसे डिजाइन होगा उस पर अपन काम कर रहे हैं, और अगली पीढ़ी में और अच्छे बेहतर कैसे होगा अगले स्टेज में, मतलब ये जो स्टेजेस हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विश्लेषण जितना सटीक होता जाता है, छोटा सिद्धांत अपने को जागृत मानव से मिलता है, उसी सिद्धांत को हम आगे आगे आगे आगे उसको लगाते चले जाते हैं और वो पर्याप्त सिद्धांत था कुल मिला के उसको प्रमाणित करने के लिए, प्रमाण का कोई साइज बड़ा करते हैं। इस प्रकार से सभी तरह के मुद्दों पर, जैसे किस प्रकार संबंध का निर्वाह किया गया, भाई हम तो बहुत अच्छे देखते थे एक आदमी आया उसके बाबा जी ने कैसे फटकार लगाया और एक आदमी आया उसको बड़ा प्यार से बिठाया, भट्टे जैसे देखा क्या देखा, बहुत ही प्यार से अपने को लगे इसको भगा देना चाहिए था और उसको बिठाना चाहिए था, है ना? तो ऐसा या तो ऐसा लगे बाबा लीला कर रहे हैं या बाबा को पता नहीं आदमी कौन है, है ना? हम सोचे कि उसको उल्टा करो यार, वो जो कर रहे वही सही है, अपने को समझना खाली, है ना? तो ऐसा अपन करने लगे तो अपने समझ में आया कि हाँ बिल्कुल इसके साथ यही बोला जाना चाहिए था, इसको यही बोलना चाहिए था, इसको प्यार करने की जरूरत थी, इसको डांटने की जरूरत थी, इसको भगाने की जरूरत थी। वो अपने को समझ में आता है विश्लेषण में, वो ताकत है। क्या ताकत है? कि 5.5 क्रिया में क्या हो रहा है उसका, उसके बारे में भी कोई चित्रण हम कर लेते हैं। ये अनुभव में क्या होता होगा, जैसे अनुभव के बारे में आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी अनुभव के बारे में पूरी बात बताऊंगा जितना बाबा बताते हैं ना, और हमको अनुभव हुआ नहीं। कैसे बताया था आदमी, कोई भी कोने में से किसी भी प्रश्न का उत्तर बाबा जैसे देते हैं वैसे देंगे हम। हमको रट गया मान लो थोड़ी देर के लिए, या हमारे को समझ में आ गया ये मान लो, और जबकि हमको अनुभव हुआ ही नहीं। 4.5 क्रिया में जीते हुए ही हम पूरे 10 क्रिया में जो जो भी कुछ होता है उसके बारे में ठीक ठीक अनुमान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनुमान ही होता है। उस अनुमान का कार्यक्रम ज़्यादातर तो चित्रण में ही बनता है, लेकिन ये अनुमान होने के लिए ये नीचे की सेटिंग होना जरूरी है, तब सटीक अनुमान होगा, नहीं तो रहस्य मूल्य का अनुमान में हम चले जाते हैं। अनुमान तो सभी करते हैं, जैसे किसी ने बोले कि भाई बाबा को अनुभव हुआ ऐसा प्रकृति ने उत्तर दिया, तो तुरंत अनुमान करते कि नहीं करते। लेकिन ऐसा अनुमान में ये नीचे की जो क्रिया सपोर्ट करना चाहिए, इस प्रकार से इनका ट्यूनिंग नहीं हुआ रहता है तो वो अनुमान कुछ का कुछ हो जाता है। तो इनको ट्यूनअप करने से वो आगे जो अनुमान है वो ठीक हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो 4.5 क्रिया में ही इतना ताकत है कि 10 क्रिया में जो जो भी कुछ हो रहा है उसका एक ठीक ठीक ठीक ठीक अनुमान हमारे में होने लगता है। जब ये अनुमान एक लेवल तक पूरा होता है तो फिर आगे की क्रिया बढ़ती है ना, साक्षात्कार होगा, बोध होगा और अनुभव होगा, इस प्रकार की बात बनेगी। ठीक है ये बात? तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसको, बहुत बढ़िया, समय भी ठीक चल रहा है। तो अभी देखेंगे, जब हम आज इस समय जो अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे अध्ययन करने के काल में क्या हुआ कि रूप के आधार पर और गुण के आधार पर हमने कुछ चित्रण किए। इसका मतलब क्या है इसको ठीक ठीक समझ लेते हैं। ये सारी क्रियाएं क्यों हो रही हैं? सुखी होने के लिए। काहे के लिए करते हैं हम सब क्रिया? तो सुखी होने के लिए हम फाइनली कहाँ पहुंचे? तो यहाँ पहुंच गए थे, मानव जाति भ्रमित मानव कहाँ पहुंचा? रूप और गुण के रूप में, गुण में सम गुण और विषम गुण, यहां तक हमारे कोई चित्रण हो गए। जैसे जैसे हमको सुखी होना है तो हमारा रूप कैसा होना चाहिए? ये रूप में सारा कुछ आ गया, रूप पद बल धन सभी इसमें आया हुआ है ना। ठीक है बात? क्या हमारा पद होना चाहिए, कैसा बल, कैसा धन, कैसा नाम सम्मान, ये वो सब मिलाकर हम सुखी होंगे। गुण, गुण का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। गुण का मतलब होता है परस्परता में पड़ने वाला प्रभाव, एक इकाई का दूसरी इकाई पर परस्परता में पड़ने वाला प्रभाव, उसको क्या कहते हैं? गुण। ये बात समझ में आई? जैसे मेरा आवाज़ आप तक जाता है, किसी का आवाज़ और अच्छा होता है, उसका आवाज़ और अच्छा जाता है आपके पास, तो एक खराब आवाज़ और एक बहुत अच्छी आवाज़ यदि आप सुनते हो तो आपके ऊपर दोनों का कोई प्रभाव पड़ता है? जैसे अभी गर्मी लग रही है उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है ना, जैसे कूलर चालू हो जाएगा उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ये सब क्या है? एक दूसरे, एक इकाई का दूसरी इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव। अभी हम क्या मान लिए? सुखी होने में रूप से बड़ा क्या मान लिए? दूसरी इकाई का क्या प्रभाव हम पे पड़ेगा वो सुखी होने का आधार हम मान लिए। ठीक हो गया? अब इस प्रभाव को देखेंगे तो क्या चीज निकला? सम प्रभाव और विषम प्रभाव। गर्मी लग रही है तो परेशानी, और कूलर चालू हो गया तो एक प्रकार का सम हो गया है ना, अनुकूल हो गया कुछ। तो अपनी जिंदगी में सुखी होने के लिए हमने बहुत सारे प्रभावों को पहचान लिया है कि ये प्रभाव रहना चाहिए। लोग मेरे से एक उम्र के बाद भैया जी, दादाजी, पापा जी है ना, ऐसा बोलेंगे, इस प्रकार से लोग हमारे साथ प्रस्तुत होंगे है ना, हमारे घर ऐसा रहेगा, हमारा वाणी ऐसा रहेगा, हमारा शरीर ऐसा रहेगा, खान पीन ऐसा रहेगा, ये सारा कुछ हमने अनुमान कर लिया। काहे के लिए? काहे के लिए कर लिया? सुखी होने के लिए। तो भ्रमित चित्रण जितने हुए हैं वो सम और विषम के आधार पर हुए हैं। सम गुण क्या है वे भी आप नोट कर लो। सम गुण को कहते हैं विकास में सहायक गुण। इसको आगे हम लोग बहुत अच्छे समझने वाले हैं। और विषम को कहते हैं ह्रास में सहायक गुण। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो पकड़ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे जैसे हमने एक घर बनाया, हमारे मन में एक चित्रण हो गया, उसको हमने घर बनाया, तो वो गुण क्या बना? कौन सा गुण बना? वो विकास में सहायक है ना। हमने पेड़ लगाया, वो क्या हो गया? विकास में सहायक। घर बनाया तो गड्ढा खोदा हमने, अब घर बनाना है तो गड्ढा खोदना ही खोदना है, पेड़ लगाना तो गड्ढा खोदना है, तो घर बनाया गड्ढा खोदा तो क्या हो गया? गड्ढा खोदने की प्रक्रिया क्या हुई? विकास में सहायक हुई या ह्रास में सहायक हुई? गड्ढा खोदा धरती में तो ह्रास हुआ या विकास हुआ? धरती में हाँ दीदी, प्रयोजन तो मकान बनाना है, तो मकान बनाने की बात करो तो ये क्या होता है? विकास जैसा लगता है। और गड्ढा खोदो तो क्या चीज लगता है? राज जैसा लगता है। तो अब इसमें फंस गए माना जाती कि सुखी होने के लिए जब सम गुण पे काम करता है तो विषम गुण उसके साथ चिपके रहता है। अब करे तो करे क्या, क्या जाके मर जाए कहीं? मर जाए तो राज गुण हो गया, फिर गाली दोगे कि मर गया? अभी पूरी माना जाती यहाँ फंसी हुई है। हाँ, परस्परता पड़ने वाला प्रभाव। यदि हमने मकान बनाया तो क्या हुआ? मकान बना तो परस्परता में ये हुआ कि अच्छा गुण हो गया भाई, ईंट से ईंट जुड़ गई और इतना बढ़िया घर बन गया। अब काफ़ी लोग रहेंगे, आएंगे, जाएंगे और हम कुल मिलाकर एक प्रकार से देखेंगे तो क्या होगा? विकास हो गया भाई, रोड बन गया, ये हो गया, वो हो गया, गाय पाल ली, गाय के बच्चे हो गए, उनको खाना खिलाया, दूध निकाले, सब विकास हो गया, है ना। लेकिन इसके साथ चिपका हुआ एक और क्या है? रास। वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। पेड़ लगाने गए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा आपको। अब क्या करे आदमी, फंस गया मामला। तो अब तक हमने जो भी सुखी होने के स्वरूप में पहचाना हुआ है, रूप और गुण के आधार पर भ्रमित मानव, यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना कि चित्रण में क्या चीज रूप और गुण, लाल रंग में लिखा हुआ है। तो दो तरह के गुण, सम और विषम गुण के चित्रण हमको हैं। उसमें कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। जो भी अच्छा करने जाओगे कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। आदमी फंस गया इसमें, एक अच्छा करने जाता है, चार ठो बुरा होता रहता है, चार ठो बुरे को फिर अच्छा करने जाता है, चालीस ठो बुरा हो जाता है। इस प्रकार से उस विशेष सर्कल में आदमी फंसा हुआ है। हाँ, उसके कारण आवेश है। ये आवेश नहीं बल्कि इसके कारण आवेश है। तो सम गुण और विषम गुण के आधार पर प्रकृति में दो तरह के गुण हैं। ये प्रकृति में ही है, अस्तित्व में ही है। इन दो गुणों को ही हम पहचान पाए, क्योंकि ये जो भ्रमित मानव है ये इंद्रिय गोचर विधि से देखता है, ये ज्ञान गोचर से देखता नहीं है। तो आँखों से देखने पर रूप और गुण ही समझ में आता है ना। तो भ्रमित हो गया वो, आँखों से देखने पर रूप और गुण ही दिखाई देता है। गुण में भी आंशिक गुण, सम गुण और विषम गुण, मध्यस्थ गुण उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आँख में होता नहीं है, दिखता नहीं है वो। इस विधि से क्या हो गया, मानव जाति अभी तक सुखी नहीं हो पाई। तो हम जहाँ खड़े हैं, हमारे तमाम तरह के चित्रण इस प्रकार से बन गए हैं, जो कि काय के हैं चित्रण, रूप और गुण प्रधान चित्रण है, पहले से बने हुए हैं, पहले से बने। उन पहले से बने हुए चित्रणों को हम सोचते हैं जीवन उद्या पूरा करेगा, वो करता नहीं है, तो बड़ा स्ट्रगल होता रहता है। तो अध्ययनार्थी में क्या चीज़ हो गई, अध्ययनार्थी में ये रूप और गुण के आधार पर जो भी चित्रण बने हुए हैं, इसको क्या करना होता है? इसको एक प्रकार से हम बोल रहे हैं कि ये होल्ड पर ले जाना होता है। क्या करना पड़ेगा इसको? तो पुराने चित्रण होल्ड पे रहेंगे, नहीं तो आप पुराने चित्रण को यदि इसके साथ जोड़ोगे तो अध्ययन नहीं कर पाओगे। ये तो नकारात्मक भाषा में बात हुई। सकारात्मक भाषा में बात करेंगे तो गुण के रूप में एक और गुण है, जिसको हम लोग कह रहे हैं मध्यस्थ गुण। तो मध्यस्थ गुण की अपेक्षा में, है ना, मध्यस्थ गुण की अपेक्षा में अभी ये सारा काम हो रहा है। तो ये पुराने चित्रण होल्ड होना, इसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है। तो मध्यस्थ गुण क्या है, है ना, ये समझ सकते हैं अपन। मध्यस्थ गुण क्या है? परंपरावादी गुण है ये। कैसे एक परंपरा बने, उसी में हम सुखी होते हैं। तो परंपरादायी गुण जो है, जिसको कह रहे हैं मध्यस्थ गुण। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं होगा ना। अब मध्यस्थता के आधार पर काम होगा, काहे को ह्रास होगा? हाँ जी, हाँ, मध्यस्थ गुण क्या है इसी को समझना पड़ेगा ना कुल मिला के। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और मन लगाना पड़ेगा। आपके पास उतना पहले से ही है, पूरा कोना कोना लग जाएगा तो जागृत हो जाओगे। क्योंकि जितना मन है उसको बचा के रखना, जितना तन है उसको बचा के रखना, और जितना धन है उसको बचा के रखने का नाम ही आ जागृति है। भटे साहब क्या कहा, भ्रम अजागृति। मन पूरा लग जाना जरूरी, तन पूरा लगना है और धन भी पूरा लगना है, इसमें से एक भी चीज बचा ली तो क्या हो गया, जागृति रुक गई। 5,000 रुपये भी बैंक में जमा करके रख लेना तो समझ लेना जागृति बैंक में पड़ी, पक्का मान लो। लगाना है, जमा कहीं नहीं करना है। वहां पे भी जमा कर दोगे तो खाता बदलने से कुछ नहीं हो रहा है, उसको खत्म करना है। ऐसा मन पूरा लगा दिया, तन भी पूरा लगा दिया, धन भी पूरा लगा दिया, उसके बाद जागृति हो गया, बचा क्या उसके बाद। देखो सच्ची बात बता रहा हूं, मन हमारे पास जितनी ताकत है, मन की ताकत है पूरे धरती पर फैलने की, मानव की परंपरा में लगने की। हर एक धरती पर हर एक आदमी सुखी हो ऐसी एक व्यवस्था में आपका मन लगना जरूरी है। उतनी ताकत उसमें है, उसको आपने संचित करके रखा, कौन सोचे आपने क्या कर लेने देना। और आपने बच्चे में लगा दिया, बच्चा किलकिल करने लगा, है ना। और बच गया मन तो कहाँ लगाया, तन में लगा दिया, अपने मन को अपने तन में लगा दिया, तन ने जवाब दे दिया एकदम, तन तना क्या हो, डायबिटीज हो गई है ना, सब दिक्कत होने लगी। कैसे कि मन को आपने तन में लगा दिया, ठीक, और धन को आपने इधर उधर संग्रह करके छुपा छुपा के रख दिया। इस प्रकार से क्या हो गया, अब जागृति हो ही नहीं सकती। तो पूरा मन लगना मांगता है, इसीलिए कहा ये इन्वॉल्वमेंट मॉडल है। क्या कहा, लोग पूछ रहे हैं कि कितना हमको देना पड़ेगा, मैं बोला कितना देना पड़ेगा, संबंध पूर्वक जीने जाते हैं तो कमिटमेंट आता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट से। कितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट कितना होता है मीनाक्षी दीदी, 100% का नाम होता है इन्वॉल्वमेंट। कुछ बचा के ले गए तो काय का फिर लगाया क्या आपने, है ना। कोई संबंध में कोई बोले कि मैं इसका पति हूँ 50%, तो 50% किसी और का है क्या। हाँ बिल्कुल भैया, तो ये हमको समझना ही पड़ेगा कि मन इसमें पूरा लगे, मन है ही इसीलिए। मन में जितना ताकत, जीवन में जितना ताकत है वो एक मध्यस्थता के लिए ताकत है। इसको अगर हम समझ जाएं तो मतलब अध्ययन शिविर सफल हो गया, इसको हम समझेंगे आगे के सत्र में। तो मध्यस्थता के लिए हमारे मन में ताकत है, उसको हम कहीं और लगा दे रहे हैं, सम में या विषम में, है ना, वो पूरा नहीं पड़ रहा है। मध्यस्थ में लगाना है, वो क्या चीज है ये समझेंगे, अभी समझे नहीं है। पर वो तो हो गई ना, प्रकृति में ही वो सम विषम में आदमी को लगाना ही नहीं है। सम विषम विधि से जड़ प्रकृति प्रमाणित होती है, लिख लो, सम विषम गुण के माध्यम से जड़ प्रकृति प्रमाणित। चैतन्य प्रकृति केवल और केवल मध्यस्थ गुण से प्रमाणित होती है। जैसे हाँ, सम विषम गुण द्वारा जड़ प्रकृति प्रमाणित है, जड़ प्रकृति ने जो करना था कर दिया, वो सम विषम करके करा उसने, इधर गड्ढा किया, उधर तालाब बनाया, उधर पहाड़ बनाया, ये कर कुरा के जड़ प्रकृति उस प्रकार से प्रमाणित हो चुकी है। क्या प्रमाणित हो गया, मानव पैदा हो गया भाई, सारा नदी नाला तालाब बनाया कि बनाया, कहीं गड्ढा कहीं सब जगह बराबर थोड़ी कर दिया। तो सम विषम विधि से जो भी आवेश है उसमें, वो उन सब आवेश के माध्यम से वो प्रमाणित होगी जड़ प्रकृति। चैतन्य प्रकृति जो है वो मध्यस्थ गुण के माध्यम से प्रमाणित होगी। मध्यस्थ गुण का मतलब होता है परंपरावादी गुण। परंपरा मतलब यथास्थिति को बनाए रखना। परंपरा क्या चीज होती है, यथास्थिति को बनाकर रखना। मानव यदि जब पैदा हुआ तो धरती जैसी है उसको वैसा ही बनाकर रखना, ये ताकत मानव का है। यदि मानव उस पर नहीं होगा तो वो धरती वैसी बनी नहीं रह सकती है। क्या कहा, मध्यस्थ गुण क्या चीज है ना। जीवन में जो मध्यस्थ गुण का प्रकाशन है, जिसको हम आत्मा का गुण कह रहे हैं, वो आत्मा का गुण क्या कह रहा है कि मानव में वो ताकत है कि धरती जैसी है वैसी रह सकती है। कितने साल, अनंत काल के लिए। धरती आप मानव विहीन अनंत काल के लिए रह नहीं सकती है। मानव विहीन कोई धरती अनंत काल के लिए रह नहीं सकती है। तो इसको कह रहे हैं परंपरावादी गुण, इसको कह रहे हैं मध्यस्थ गुण। मानव में जागृति का जो गुण है उसका जो प्रभाव धरती पर पड़ता है, वो धरती को धरती को यथावत बनाए रखने के काम आता है ना। तो एक धरती पर यदि विकास हुआ और विकास होकर मानव आया, तो मानव इसलिए आया कि धरती पर कुछ लेने के लिए नहीं आया, बल्कि धरती को देने के लिए आया। काहे के लिए बना मानव यहाँ पर? क्यों विकास हुआ? इस धरती को जिंदगी देने के लिए। धरती से लेने के लिए हम पैदा ही नहीं हुए। क्या बात समझ में आई? केवल मानव में, जीवन में, मतलब मानव में, जागृत मानव में मध्यस्थ गुण का प्रकाशन होता है। मध्यस्थ गुण का मतलब सम विषम पर नियंत्रण का गुण। सम विषम कहाँ पर है? प्रकृति में है। इस प्रकृति के सम विषम को नियंत्रित करने की ताकत जीवन में है। तो जीवन का जागृत होना खाली उसके अपने लिए नहीं है। ये जागृति की कामना केवल आप यदि अपने लिए करते हो तो स्वार्थी विधि से करते हो, उससे नहीं निकलता है, होगा भी नहीं कभी। तो जीवन को जागृत होना एक प्राकृतिक अस्तित्व सहज घटना है, और वो इसलिए भी अनिवार्य है कि मानव के लिए तो जो अनिवार्यता है ही, वो धरती के लिए भी अनिवार्य है। तो ये धरती बची रहे सदा सदा के लिए, उसके लिए ये गुण है। ये बात समझ में आई? तो धरती विकास हुआ, जीव तक आ गए, है ना। और मानव की उत्पत्ति इसीलिए हुई कि अब ये जो मानव में, जो आगे हम समझेंगे शाम के सत्र में कि कैसे परमाणु विकास होता है, ऐसे परमाणु के विकास से ये मध्यस्थ गुण का विकास है, है ना। वो मध्यस्थ गुण का प्रकाशन है, और मध्यस्थ गुण के प्रकाशन से परंपरावादी गुण बना। और अभी हम अध्ययन की बात करें तो ये परंपरावादी गुण की अपेक्षा में, उसी लिए कह रहे उपकार विदिश जीना, ये जीने का स्वरूप है, इसको हम शुरू कर सकते हैं। वो मध्यस्थ गुण का प्रकाशन हो जाए, इसकी अपेक्षा है हमारे में। तो परंपरा के लिए परंपरावादी गुण को कहाँ से लेके जाएंगे? अब धरती के लिए कुछ काम करेंगे थोड़ी ना। परंपरा के लिए हम क्या काम करेंगे? तो परंपरा के लिए काम करेंगे शिक्षा और व्यवस्था। तो मानव में शिक्षा होना, मानव में व्यवस्था होना, ये एक प्रकार का परंपरावादी गुण बना। और ऐसे ऐसे काम करने के लिए शिक्षा और व्यवस्था को जब ऊपर लेके आए, तो जो रूप के और सम विषम गुण के जो भी हमारे चित्रण थे, अब वो तो होल्ड पे चले गए, उससे अपने को क्या लेना देना। हो सकता है हमने बहुत साल पहले चित्रण किया हो कि मेरा समुद्र के किनारे में एकदम बढ़िया सा घर हो, वो चित्रण अभी भी हमारे पड़े रह सकते हैं, पड़े रहे हमें। अब वो लगता है वो होल्ड पे चले गए, उनको कोई काम ही नहीं अभी, है ना। वो हो ही जाते हैं क्योंकि उससे बड़े चित्रण आ गए आपके पास। तो अभी बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको समझ में आता है कि नए नए चित्रण, अभी भले हम चित्रण ही कहें इसको, शिक्षा का और व्यवस्था का चित्रण हमारे में खड़ा होता है, जिसमें अपेक्षा है कि हमारे में हम सब मिलकर एक मध्यस्थ गुण को प्रकाशित कर पाए। इस चित्रण के साथ अभी ये सारा का सारा प्रिंट जो है वो 4.5 क्रिया में घटित हो रहा है ना, और वो हो रहा 10 क्रिया वाले मानव जैसा। तो हमारे में अध्ययन पूर्वक 10 क्रिया संपन्न आदमी जो कुछ भी करता है, जितना उसका फैलाव है, जिस प्रकार का जीने का स्वरूप है, अध्ययन का ये महिमा है कि वैसा के वैसा हम जीना शुरू करते हैं। और उसको कह रहे हैं शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना। ऐसी शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने के आधार पर व्यवस्था में भागीदारी होती है, उसके बाद जो भी साक्षात्कार बोध अनुभव नाम की चीज़ घटित होती है, ये हमको समझ में आ सकता है। तो अध्ययन विधि से हमारा जो पहले चित्रण था, क्या चित्रण था? हम सब सुखी कैसे हो जाएंगे? बढ़िया घर, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया बीबी, बढ़िया बच्चे, लाइट म्यूजिक बजता रहेगा, बढ़िया खाना, स्विमिंग पूल, नदी किनारे, ये वो, अच्छी किताबें इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो कुछ हमने बना कर रखा था, गुड हेल्थ, ये वो। अब वो सब होल्ड पे चला गया, हमको समझ में आ गया कि मानव का दुख का एकमात्र कारण क्या है? परंपरा का अधूरापन। तो आप क्या करेंगे भाई? अपने सुखी होने के लिए क्या करना है अपने को? परंपरा की पूर्णता हो जाए। वो कैसे होगी? तो शिक्षा और व्यवस्था के लिए अब चित्रण हो गया अपने सारा, ठीक है। तो सारा ये शिक्षा और व्यवस्था से कैसे परंपरा तक जाता है, ये इसको हम ठीक ठीक पहचान कर पाते हैं। ऐसे पहचानने के स्वरूप में अभी ये अध्ययन के बाद बनी, ठीक। इसका नाम है अध्ययनरत जीवन में क्रियाकलाप, ठीक है ये बात। परंपरावादी गुण, विभववादी। हाँ जी भैया, फिर अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इसमें? आपकी स्थिति क्या है अगर हम जानना चाहें तो? बिल्कुल ठीक बात। दस क्रिया संपन्न जो भी मानव में क्रियाकलाप होते हैं उसका पूरा मैपिंग हमारे पास आ गया। ठीक, साढ़े चार क्रिया में आ जाता है। साढ़े चार क्रिया में आने के बाद सारे कार्यक्रम उपकार के साथ, परंपरावादी के साथ, न्याय की दृष्टि के साथ, मानवतापूर्ण आचरण के विश्लेषण के साथ, प्रमाण में चयन को प्रमाण किया हुआ है ना। प्रमाण किसको कर रखा है अपने, चयन प्रमाण को कर रखा है, हमने प्रमाण देखा हुआ है, उसके आधार पर हम सभी अपने में सुखी होने की अपेक्षा के साथ, समाधान के साथ अपन खड़े हो जाते हैं। इतनी बात बनती है। इसके बाद तो ये एक लेवल के बाद तो फिर सीधा साक्षात्कार, बोध और अनुभव। तो या तो साढ़े चार क्रिया रहती है या उसके बाद दस क्रिया रहती है। तो अनुभव होगा तो पूरा दस क्रिया हो गया, अनुभव नहीं हुआ उसके पहले तक साढ़े चार क्रिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ थोड़ी ना, क्या हो गया, अध्ययन हो गया। साढ़े चार क्रिया में ही अध्ययन होता है। अध्ययन होकर पूरा विस्तार, जितना साढ़े दस क्रिया वाले संपन्न आदमी का जितना विस्तार है जीने के स्वरूप में, अनुभव के स्वरूप में नहीं, जीने के स्वरूप में, अनुभव का प्रमाण जीने में, उसको अपन पूरा का पूरा डेटा अपन पकड़ लेते हैं। ये अध्ययन की महिमा है। और हम बिल्कुल वैसे सोचने लगते हैं जैसे जागृत मानव सोचता है, वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे वो करता है, वही कार्य करते हैं जो हम करते हैं, है ना, हम जो करते हैं वो भी करते हैं। इस प्रकार से उसमें कोई दूरी नहीं है। यदि इसमें कोई दूरी होगी तो फिर तो अध्ययन ही नहीं हुआ। तो ये इस दूरी को हम खत्म करते हैं, ये पहला मुद्दा है। ऐसे दूरी खत्म होने के बाद अब वो जो दूसरा मुद्दा बना कि व्यवस्था में भागीदारी होना, एक चार्ट बनाए थे अपन, है ना, ये दूरी खत्म हो गई तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया और व्यवस्था में अपन भागीदार हो गए। ठीक, व्यवस्था में भागीदार होने से जो कोई भी फल परिणाम हमको मिलते जा रहे हैं वो हमारे को स्वीकार होते जा रहे हैं। ये जो कोई भी स्वीकार हो रहे हैं इसकी स्वीकृति का एक लेवल है ना, जिसको हम कहेंगे पूर्ण स्वीकृति। वहाँ से संस्कार की बात हुई, संस्कार हुआ तो सीधा अब क्या होगा, वो सब कहीं ना कहीं सीधा बोध अनुभव में जाने के बाद बनेगी। तो कई एंड से इसको देखना पड़ेगा, साक्षात्कार को कई तरीके से समझना पड़ेगा, बोध को कई तरीके से समझना पड़ेगा, इसको आगे हम समझ लेंगे। काम इतना ही करना है अपने को, बाकी सब रहस्य की बातें हो जाएंगी। नहीं तो काम इतना ही करना है, ये तो आप कर ही सकते हो। आज आपकी जो स्थिति है उसमें आप जागृत मानव को ठीक ठीक समझ सकते हो, ये कह रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं आपको। आज आपकी जो स्थिति है, जीवन की जो क्रियाकलाप, उसी में आप अभी एक प्रयोजन को, लक्ष्य को पहचान सकती हो और समझ सकती हो कि ये कैसे सफल होगा, विश्लेषण करके, और उसको फिर हम उसको हम सफल करने के लिए चल देते हैं। चल देंगे तो हम व्यवस्था में भागीदार होंगे। तो अध्ययन क्या हो गया, अध्ययन एक प्रकार से ये हुआ कि आपको रास्ता दिख गया कि ऐसे ऐसे अपने को जाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपने को चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, कि रास्ता दिखना ही बराबर चलना हो गया। ऐसे ऐसे साक्षात्कार होता है, बोध होता है, अनुभव होता, तो हो जाएगा अनुभव ऐसा है? नहीं ना। तो रास्ता भी दिखना चाहिए तो हमारा तर्क संतुष्ट रहेगा, उसके बाद हमारे को फिर चलना पड़ेगा। चलने से फिर जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो हमारे को, जैसे आपने हमारे से पूछ लिया, तो हमारे को पूरा रास्ता दिख गया, चाहे वो शिक्षा से लाकर अनुभव तक हो, चाहे वो एक परिवार से लाकर विश्व परिवार तक हो, उत्पादन से लाकर विनिमय तक हो, जो भी हो, तन मन धन तीनों, उसका पूरा का पूरा रास्ता हमारे पास है। इसीलिए हमने कहा रास्ता दिख गया बराबर समाधान, अभी शिक्षा विधि से आप जीने का कार्यक्रम है ना, इस समाधान को प्रमाणित कर रहे हैं। इस समाधान को प्रमाणित करके क्या हो रहे हैं, यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं प्रमाण को, लेकिन ये इंटरिम बोलते हैं हमेशा इसको। इसमें कोई, जैसे एक परमाणु से दूसरा परमाणु की प्रजाति आती है, बीच में एक प्रजाति और आती है, वो इंटरिम होती है और वो फिर अगली प्रजाति के लिए आधार बनती है। बाद में जैसे ये बन गई, ये विलय हो जाती है इसमें कहीं ना कहीं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये एक प्रकार का इंटरिम मॉडल है। इसमें से कोई सफलता आ गई, इसके लिए अपन काम कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से इस प्रमाण को प्रमाणित कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन होगा तो साढ़े चार या फिर सीधा दस। हाँ, पांचवा अगर स्टार्ट हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो साक्षात्कार का मतलब ही हुआ कि ये सब पूरा हो गया। यहाँ से ये पूरा हुआ, यहाँ से ये पूरा हुआ, यहाँ से ये पूरा हुआ, ये यदि पूरा हो जाएगा तो फिर वो साक्षात्कार हो गया। मतलब कंप्लीट अगर हमारे पास आ गया चीज़ें तो वो साक्षात्कार हो गई। ठीक, तब तो वो साक्षात्कार होगा तो बोध हो गया होगा, अनुभव होगा, ये तेजी से होने वाला बात, फिर रुकने वाला नहीं, तो फिर सीधा दस क्रिया में चला गया। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ये ऊपर की जितनी क्रियाएं हैं उनकी अपेक्षा में हो रहा है। यहाँ पर जो बुद्धि है, यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं चित्त में साक्षात्कार होने वाली जो है, इसकी अपेक्षा में यहाँ पे काम हो रहा है और इसका सहमति है इसके साथ। यहाँ पर एक विस्तार बनने के बाद ये इसको तुरंत स्वीकार कर लेगा, ये स्वीकार होने से वो बुद्धि इसको स्वीकार करेगा, वो आत्मा में अनुभव होगा। तो काम इतने में ही हो रहा है और इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये स्वीकार होने लायक हो जाए। किसको? बुद्धि को स्वीकार होना है बेसिकली। तो ये अभी जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं अनुभव मूलक बुद्धि से देखेंगे तो ये सब काम जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो सब काम यहाँ हो रहा है ना। लेकिन अध्ययन विधि से देख रहे हैं कि हम वो इसी चित्त में ये काम हो रहा है और चित्त एक प्रकार से तैयार होता है तो बुद्धि इसको स्वीकार कर लेता है। तो वो फिर जब स्वीकार करना शुरू करेगा तभी तो साक्षात्कार पूरा माना जाएगा कि साक्षात्कार पूरा हो गया। उसके पहले तो 4.5 क्रिया में ही कुछ हो रहा है, वो सब तो इधर ही होता है मन और वृत्ति में। ऐसा होता नहीं है, या तो 4.5 क्रिया में काम कर रही हो या 10 क्रिया में काम करोगी। 4.5 क्रिया में एक प्रकार से हम काम करते थे भ्रमित मानव में, उसमें चित्त की कोई स्वीकृति नहीं, बुद्धि की कोई स्वीकृति नहीं है, असहमति है उसमें। ये बात समझ में आ गई? ये प्रमाण को स्वीकार करने के बाद अभी स्वीकार होने लायक कंटेंट अपने पास आ गया, तो स्वीकृति की अपेक्षा में अभी 4.5 क्रिया अपने आप को अपग्रेड कर रही, ठीक। और एक प्रपोजल आप में एक प्रपोजल क्रिएट हो रहा है। जैसे ही ये प्रपोजल क्रिएट होता है वैसे ही वो चित्त पूरा होता है, वैसे ही वो बुद्धि को स्वीकार हो जाता है, आत्मा में अनुभव हो जाता है। तो जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सभी 4.5 क्रिया में हैं, तब तक क्या अंतर हो गया? अंतर होगा कि नहीं होगा कोई? तो अंतर यही हुआ कि अपने पास ये पूरा विश्लेषण आ गया, ये मध्यस्थता के लिए जो शिक्षा व्यवस्था में काम करना आ गया और वो दृष्टि का परिमार्जन हो गया। वो ये प्रयासपूर्वक था, है ना, दृष्टि परिमार्जित हो रही है प्रयासपूर्वक, बोले ना क्या बोला, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना। तो वो ये दृष्टि का उदय हो गया, ठीक। इस विधि से इस अपेक्षा में, न्याय की अपेक्षा में हो रहा है अभी भी, है ना, न्याय हो जाए मेरे साथ ही, न्याय हो जाए हम अपने साथ, न्याय हो जाए तो आपके साथ न्याय हो जाए, तो उस अपेक्षा में काम हो रहा है। अब पहले और अब में क्या अंतर है? पहले हम अंधेरे में तीर मार रहे थे, है ना, अभी उसमें हमारा बुद्धि का अस्वीकृति था कि जो कुछ कर रहे हो उसको स्वीकार नहीं था। अभी ये स्वीकार होने लायक है तो इट इज वेटिंग, उसका सहमति है इसमें, बुद्धि का भी सहमति है, आत्मा का भी सहमति। इसलिए कहा आत्मा की साक्षी में काम हो रहा है, आत्मा उसको देख रहा है कि उसको चाहिए ही। अब वो काम अपन ने शुरू कर दिया जो बुद्धि और आत्मा को स्वीकार होने लायक है। तो इसमें बदल गया सब चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो ना ये सब रेडी है इसके लिए कि जैसे ही प्रपोजल कंप्लीट होता है तो पहुंच जाता है आगे। तो जिसको हम शिक्षा कह रहे हैं, जिसको हम विचार अभ्यास कह रहे हैं, वो यहाँ तक होने वाला कार्यक्रम है। बाकी परमार्थ है, इसके ऊपर का कार्यक्रम परमार्थ है, उसको आपको करना नहीं है। साक्षात्कार आपको करना नहीं है, बोध आपको करना नहीं है, अनुभव आपको करना नहीं है, अध्ययन आपको करना है। वो 4.5 क्रिया जितनी आपके पास है उसी में आप अध्ययन कर सकते हैं। क्या हो जाता है इसका निष्कर्ष में? अध्ययन से आपको कोई लक्ष्य की स्पष्टता हो जाती है, अध्ययन से आपको कोई विश्लेषण हो जाता है कि कैसे इस लक्ष्य को सफल करेंगे, अध्ययन में आपको तन मन धन का सदुपयोग कैसे करेंगे, उसके साथ न्याय कैसे करेंगे ये स्पष्ट हो जाता है, किस प्रकार से आप अपना दायित्व कर्तव्य को पहचानोगे और दायित्व कर्तव्य को निर्वाह करोगे उसकी स्पष्टता आ जाती है। अध्ययन का ये ताकत है, ये बिना रहस्य की बात है, इसमें कुछ रहस्य नहीं है भैया। इससे पास तो कोई गुरु नहीं पहुंचा सकते सच, मतलब इसके गुरु काम नहीं है। एग्जैक्ट, मतलब पहले ऐसा लगता था कि अगर उनको हमारी पात्रता क्षमता और इसका पता है तो वो और हमको वो तो अपनी उस दिन बात हुई थी, पर ऐसा लग रहा है कि अब इससे ज्यादा और क्या बताएंगे। एक्चुअली बस अब अपना करने वाला पार्ट है, ठीक बात, एक्चुअली वो पूरा ही खुल गया है। हाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं बचा कि आप बीच में कहीं डार्क नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई जितने आप हो उतने में आप अध्ययन कर सकते हो, अध्ययन में एक बढ़िया निष्कर्ष तक पहुँच सकते हो। ऐसे निष्कर्ष को सिर्फ प्रमाणित करने दौड़ो, कुल काम इतना है। यदि आपको ये समझ में आ जाए कि मानव जाति में अगर न्याय की बात बनेगी तो एक मॉडल हमको ऑप्टिमम मॉडल की जरूरत है, यदि ये हमको समझ में आता है तो इसके लिए हम काम कर सकते हैं, इस पर हमारा निष्कर्ष बना सकते हैं। इस पर काम करने का फिर क्या तरीका होगा उस पर हम बात कर सकते हैं, कैसे हम सफल होंगे उस पर लगातार शोध करेंगे, नहीं होंगे तो और बैठेंगे और बैठेंगे और बैठेंगे, इस प्रकार से हम अपने में ही जो अधूरापन है उसको दूर कर लेंगे, है ना। और वो जैसे दूर होगा वैसे ही सफल होगा, ये ऐसे सफल थोड़ी हो जाएगा। जैसे ही वो हमारे में जो अधूरापन है वो दूर होगा तभी सफल होगा, एकदम सिंपल बात है। परिवार को जुड़ने से तो हुआ नहीं, एक काम हो गया जुड़ गए चलो ठीक है, अब उसके आगे का काम, ठीक बात। तो वो भी व्यवस्था के एंगल से, उसमें हो सकता है बहुत सारे नहीं भी लगे मतलब उस प्रकार से हो, तो भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अपनी योग्यता को पूरा करना ये वाला बात बनता है, ठीक है ना बात। तो सिंपल हो सकता है, एकदम सिंपल हो गया। क्या हो गया सिंपल? जागृत मानव जिस प्रकार जी रहे हैं उस प्रकार हमारे में ये लक्ष्य का निर्धारण हुआ, ऐसे लक्ष्य के साथ हम कार्यक्रम को पहचानते हैं, ऐसे कार्यक्रम में अपने आप को लगना है या नहीं लगना है निर्णय करते हैं, उसकी जरूरत है या नहीं वो सब हमको सोचना होता है, हम अपने स्वार्थी विधि से जिए या उपकारी विधि से जिए इसको तय करना होता है, ये तय करने के बाद आप चलते हैं, उसके बाद जो होना होता है आगे आगे चीज़ें होती रहती हैं।